وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من قتال وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مثلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يتغير الإسلام دين فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كبروا بعد إيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن علينا نصر الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبة وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا كفارا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولن يبتدى به أولئك هم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوا وإن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم شور الله لك السلام يا خبي غم ناس يودري سورة آل عمران دریم سیو اوله حصہ کې اسباد توحید او درش په ته آیاتونو کې اواغا درې بابونه وا هر باب پاول کې داوود توحید وا او جواب د شبه د نسواراو اول باب کې داوود ذکر کړی وا الله لا اله الا هو الحي القيوم دویم باب کې داوا ذکر کړی و د توحید شاهد الله انه لا اله الا هو دریم باب کې داوا د توحید ذکر کړی و قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء هر باب کې جواب د شبه کړو د نسواراو پاول باب کې جواب کړو چه لفظ ای بند داد متشابهاتو نده او هر متشابهات انجیل کی اللہ دا سن عیسیٰ علیہ السلام تا ای بند نده ویده یا بنی یا لفظ او که ویده ده نو دا لفظ دا متشابهاتو نده ای بند فمانه دا محبوب سرات دویم باب کی جواب کرده و چه دا لفظ ای بند دا دس من البغات ده دا زان نسواراو دن نکرده باغیم بینوم او درین باب کی تفصیلی جواب کرے او فاہد دیت دیسا علیہ السلام مانیم چاگا الہ نو اغا بندو دا اغا مور اغا الہ نو او پیزو اقوال دا مشرانی ذکر کرو دیسا علیہ السلام نیاوی انکا انت السمیع العلیم موریوی ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب اللہ رزق تور کے نو حضرت زکریا علیہ السلام وی انکا سمیع الدعاء اللہ دعا قبل اولو والا تریم فرشتے وی کذالک اللہ یفعل ما شاء کذالک اللہ یخلق ما شاء عیسیٰ علیہ السلام پخفلو ہے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوها هذا صراط مستقیم اقوال ذکر کرو در پینزو مشرانو بیائی دردرش نکتے ذکر کرے پاک دید عیسیٰ علیہ السلام او داغف مور باندے چو دوارا عبدانو دوارا بندگانو مدرگارانو او بیائی دوی مئیسہ شورو کرو سلوش پیتنا چکم دے پورے تلاوت تاری سے بکو تلاغ دے پورے او پدین کی اس بات دا رسالتو پدین کی پینزن لس پدیتائی دا نسواراو ذکر کئی پینزن لسو کے لس پدیتائی من بیان کرے یو پلیتی دا اہلی کتاب دا اتخاذ الاحبار والربان فی تحلیل و تحریم پیران او ملیان پا حلال والی و پا حرام والی نیول اگر کاغسی با حرامو خوچی پل مشرانو کو دا حلال کو ناری با رواو حلال کرنو دارنگی دیمو پلیتی احتجاج بالباطل و باطل و دلیل نیول او دریمو پلیتی حضریمو پلیتی ازلال المومنی مومنان گمراہ کول سلورمو پلیتی کفر دا اللہ پا حکمنو او پینزم پلیتی حق دا باطل سرا کرو ڈول شپگم پلیتی پا کمزور خلق دین کرو ڈول اوم پلیتی پا غلط دین وصیت کول غلط احادیث منگلت موضوعی روایتو نا پیش کول او اتم خیانتو او نهم پلیتی تحریفو دا اللہ کتاب رد بدل او زبان علول او لسم پلیتی پنیکانو بندگانو دروغ جوڑاول دا دے دینا یو لسم پلیتی دا اللہ دو حکمونو ناولیدل وادی ماتول دا اللہ سرے لوس کرے و چگم با دا پیغمبر منو کم پیغمبر چرا رہے پیغمبر را رہے دو بیمانو خلافو کن او دو لسم پلیتی دا اللہ دا دین نمرتد کے دل ارتداد عن الدین دیا لسم پلیتی دا انبیاء بان دروغ جوڑول افتراء علی الانبیاء او سوال لسم پلیتی ها تقدیم القبلہ انا اول بیت اجال الناس للذی ببکت مبارکا چاول قبلہ اغو بیت المقدس وا منگو اول قبلہ خانہ کعبہ وا دارنگی پینزل لسم پلیتی دا اللہ دا دین او دا کتاب نخلق بندول یا علال کتاب لیمت اصدونا من سبیل اللہ او ملیانو ولی بندوی خلق دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا دین نام دا پینزل لس پلیتے ذکر کئی فضیصا کی یو اتیا نمبر آیات دا درمی سپار آل عمران یو لسم پلیتی تولی نقضلوت وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ يَا كَاشِفَ الْأَبْصَارِ وَعَدَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَدَ تِكَم دے کیا رستوا وعدے تے رستوا پال میں ارواح کے یا وعدے رستوا تو دنیا کے دا انبیاء و نوادا رستل اغسل داد اغید امتن نم وعدا رستلو لما آتیتکم من کتاب خامغا لام توتیا للقسمیہ لما آتیتکم من کتاب خامغا آغا چه درکما تاوستا کتاب چه در تاوستا کم کتاب درکوم یا ما درکلے ریوا حکما پویا فزنبانی یا پیغمبری سم جاکم رسول نبی آراشی تاوستا پیغمبر مصدق لما ماکم چارا تصدیق ان کے دا کتابونو تتا سرو دا اللہ دا حکمونو تصدیق کے دے پخانو نو لتومنونا تاسو بخامخا یقین کوئی پاری او خامخا انداد بکوئی دا اللہ دے تواغ سرا قالا نوی اللہ اقررتم آ اقرارو کتاسو و اخذتم اواغ ستاسو یا و اخذتم قبول کتاسو علا ذارکم پدے باندے تاسو تا اسری علا ذالکم پدی بانی اسری لوز ما پدی چه ما در سر کم لوزو کو تاسو پدی زمان لوزو آغسته دو چه من بدا سکو قالو نوی طولو انبیاء و اقرنا منگ اقرارو کم انبیاء وی کالا زمان فوجود که آغا پیغمبر داره هر یو پیغمبر وی من بدا آغا تاییدم کو من بدا آغا خبر منو ایمان پیدورو قال انوي الله فشهدوا گواشه پدې خبره وانا ما حکم من شاهدين او زين د ګوستا سنا د گواہی کوم ګنا دا دلیل له په مرغ حضرت حضر علی صلوات و سلام باندې ټول تمامي انبیاء او الله وعده استدار چې تاسو بدالت ایو مرسته کوي نو که حضرت حضر علی سلام ژوندې نو یا فی تایید نرے کرے تا دے لوز خلافی کرے او یا ایک چی تایید کرے دے نو دارا تایید خوبا ثابتو کرن پا جنگ بدر کی با شرک شئو جنگ احد کی با شرک شئو جنگ حلین کی با شرک شئو فتح مکی کی با شرک شئو غزو تبو کی با شرک شئو نصابو نمون اشتا دا پیغمبر ستاو دا غلوم نشتا یا هوای چې لوز مات کړو او یا به وی چې موجود ده که حضرت علی سلام موجود و نو په دې موکو کې به نبی دې سلام سره جخ په جخ ولاړو دا که تایید یې کړي لوز یې کړي دا الله سره دین معلومه دا شو چې حضرت خضر علی سلام دنیا کې موجود نه ده حدا دلیل په مرغ حضرت خضر علی سلام باندې دارنگی حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء کے خب بیان کرے رہے و وفات حضرت حضر علیہ السلام مانے چاہ حضرت حضر علیہ السلام قدمات اغمر لے وفات سے دنیا نہ تلے دیبن جوزی مستقل رسالہ لہ عجالت المنتظر فی حالات الخضر عجالت المنتظر اغزان میں پیدا کی عجالت المنتظر فی حالات الخضر علیہ السلام دیم نجوزی آئی کی اغزان خبر ثابت کرے دا او گن دلائل پیش کری دی کہ حضرت خضر علیہ السلام دو دنیا نتلے دے وفات دے او پدے بزر انشاءاللہ یوسو وجہ صورت کافی کے خیر خیم یو دا یا دلیل ابن کثیر وی چه دا صحابو نمون اشتا و دا غنم نشتا نو یا بوی لوزی مات کرے او یا بوی موجود نو ها یا بوی موجود نو لوز نماتی زکر موجود نو فمن تولا بعد ذالکا آسو چواولی دا پسد وادینا فولائکا هم الفاسقو نو دا کسان دیر فاسقان نا انبیاء چو واجن دا فاسقان شو علا یعظو باللہ ندا ندا ومن تولا بعد ذالکا آسو چو واولی دا بعد ذالکا پس دیوا دینا دو متونو دا انبیاءونا انبیاء ناولی دا غیر متونا واولی ذکر دا انبیاءونا وادا غستر دا غیر و متونا وادا غسترو اگورا ویلکت افلانو سر روگا اوشوا نو در طول و ورو در خود صرف و روغه نکی مشران سرکرده کسان لانشی او آغیر سر خبری تریوشی نو در آغیر سر روغه در طول قوم سر روغه در انبیاو نلوز اغسطل در آغیر امتون نهم لوز اغسطلو فمن تولا بعد ذالکا آسو چواولی در دی امتون نامیاو نا انبیا ناولی امتون ناولی رولی پس دے لوزنا پولائی کنو دا کسان ملفاشقون دادی ماتون کدو حکمونو دا اللہ آیا پیدو حکم دا اللہ نایبون دے لٹائی بلا فیصلہ خاص اللہ را سمتا بیدار دیا مغلو چپ آسمانو کی ریزنو کو کی کپو خوخویو کپو زور خاص اللہ تب دیوا پس کولیشی کم مخلوق دا اللہ پو خوختا بیدے او کم مخلوق پنا خوخا مومنان په خوخه تعبیر دا الله ها خپل زامندې دا الله عبادت کوي دا اوس موږ لګیایو خدای دې په موږ باندې چا زور دی من په خپل خوخه د الله کتاب زده کو چې زمنګ رب زمنګ رضا شي. من په خپل خوخه موږ د رازو جمعه تا بانګوایو قامت کو موږ کو په خوخه باندې چې دا زمون خوخه دا او د الاخف خوشاله موږ دا کار کو او د کافر خوخه نه دا خو چې کله گیر شي نو بیا خوخه دا چې کله گیر شي نو بیا زول ویچري وباسي لکه سورته یونس وګوري نوی نمبر آیات فرعون بېمانه خو اول سوې انا ربکم الا خوخه نه دا هغه حضور باندې لګیاره بیا سورت یونس نوی نمبر آیات اسوئے قال آمنتو یولسم سپارا سورت یونس آیات نمبر نوی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پاد باون فرون و جنودو بغیون و دعا حتی اذا ادرکو الغرق تردی چراکی کدر ردو بیدو قال ان وی امنتو دا خو خره کفو نا خو خره دا نا خو خره خو ګیر دې نو زکه او دا وباس چي قال زکه او ویلو انا ربکم الا ذو چتما مالکم من الای بل حاج پرګونګی نشا قال نو چې کله واحد تبایرا به چرکرا آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما ایمان اوله شنیشتره بلحاجت پرکونگه بیدا بادشانا شیمان اوله پاق بلی اسرائيل وانا من المسلمين ایمزو دغالك یهودن کنام مومنان فخوخ دا اللہ عبادت کئی تابدار دی مسلمانان فخوخ بانی او کافر فناخوخ باندی دارنگی صورت مومن سلوش پیت آیاتو گو رئی اغتم ناخوخ رئی مرازاب را گرے نبیچے جوبا سی سری رشتم سپارا صورت مومن آیات نمبر سلورتیاں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده مخه توقی کوله مخه آیت کی تیر شکنه حاق بهم ما کانو به یستاجون فلما رأوا بأسنا نور کلا چه دی اولیدو زمنگ عذاب نو قالوا چه اکرا آمنا بالله منگی مان نوله پالا وکفرنا بما کنا به مشرکین منگ شرک نکو انکار کو منگ پخلو شرک باندی فلم یکو ینفوهم ایمانون غیر فیدہ ورنکلا بیاو لکر فیدہ ورکلا دارنگی حدا فزور عبادت دے لیکن سورت دے عنکبوت کی مرازی پنزش پیت نمبر آیت وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله چې سوار شو کشته کې نو چلے والے الله تا چې کله کشته ګمون جوړ کړ او چې کله اخلاص شو نو اذا هم یشركون داینا خو خلک دا رنګ حال میم سجدا یو لسم آیات وګوره آیات نمبر 11 حال میم سجدا سری رشتم سپارا حامیم آیات نمبر یولس ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها وی اللہ اسمان او زمین کی تا تابع شہید والا ائتيا را شہید والا کپو خوخوی او کپو زور کپو خوخوی او کپو زور زمان تابداری او کئی نو قالتا اوی اسماؤن نوزمکو اتینا توائینا رالو من تابدار ستا اللہ منگا تابداری کو ستا پخوخا حنو طول مخلوق دا اللہ تابیده سو سوک پو زور ده او سوک پو خوخا ده قلوها بعد خلقو یہ روی دا کارو میں نکا خو مجبور شنو دو اس کار نہ کہو خود مجبورے نے کہو او بعد ویر مجبور نو مو کار نو کو خدای شکر کہ کرا با نے کلے وے خما چا جت سرے رے کمزور رے تمہارے دا خیر کار لو کو نو مومنان بغیر دا مجبور عبادت کے او کافر الا گئی چکنا گیر شی مجبور دی و آمنا باللہ رسول خان کریمی چی بیا ہوئی کواد کی دا ایدوانو دا مسلمانانو جنگ شورو نو چه کلا حدیث کفار توری نو چه یو اندوی را گیر کن دا غر پسر وی ما پرید رسول خان کریم ہوئیم ما پرید رسول خان کریم ہوئیم رسول اللہ پزیسوی رسول خان دا بیا آگا دا رسول خان بیا کلمی ہوئیم دا پتا گوا چه دا رسول اللہ دے و دا رسول خان دے و کافرم دا رسیدی و آمنا باللہ من ایمان نولے پا اللہ او پای کتاب چرا لکلے شوی منگ باندے او پای کتابونو چرا لکلے شوی پا ابراہیم پا اسماعیل پا سا پا یعقوب علیہم السلام باندے و الاسباد پا اولاد دا رہی باندے او پای کتابونو تیا چور کلے شوی موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام تا و النبیون نور پیغمبرانو تا میں ربیم دا طرف دا رب دا دینا لا نفرق بین احدن منبا جدائی نکو منگا میند یو تن کی من ہم دا پیغمبرانو نا پیغمبران طول منو یو کے خلاف نکو جدائی نگا ورو پشار دا یہودو دا نسواراو اگئی باز مانو باز نمانو و نحنو لہو مسلمون او منگ خاز اللہ تا مسلمون مسلمون مانا دے دے کے تفسیری مدارک دے رخصتہ کرے ار یو مفسر پا خلق المقام لفظی ترجمہ دے پارا زان لکشاف مدارک واخلے لفظی ترجمہ کرے رخصتہ مدارک او تفسیری کشاف دا لغت دا ترکیب دے پارا لغت دے پارا ترکیب کے بار دے کے دا اعراب لحاظ سرا یو مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی ماتا و سمخ کے ویلو دو جلدہ کرے مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی یا املاء ما منا به الرحمن دا ابو البکای عبکری اغم دو جلدہ شاہ شوی املاء ما منا به الرحمن بس وہ املاء را کرو تاغلون افسر ہوئے کدھنا یہ سے املا املا ما منا به الرحمن دا ابو البکای عبکری فدوال اس کل گولون دو او پنز او یا کتابو نہیں لکری او من خبینایو من دورا کافیو نہیں لکلا دانلا نا قرآن او اغی او یا کتابو نہیں لکری فدوال اس کل گولون دو او دا غنہ لولوی مفسرین خپل تفاسیرو کی نقل کئی لیکن دا بیجاوی گوندی تفسیر دا غنا نقل کئی ہاں دارنگی دریم دے معانی القرآن دا فرا دری جلد دے مخین آیا وہ سعودی حکومت شائع کرے آپ ملاوی کی کتفانوں کے لوگ کتفانوں کے معانی القرآن دا فرا ہاں لولا الفراء لسقطت العربیہ الفراء معانی القرآن دا فراء املاء رجل دکی املاء ما من به الرحمن دو جل دکی دا ابو البکای عبتری او مشکلات القرآن دا ابو طالب مکی دو جل دکی دا زاننا ترکیب لحاظ بانے والے دیجئے کی ترکیب سرے ہاں اعراب بولے را کرے او کو دو اوغت صرفی تحقیق دا پارا ترکیب دا پارا اوغت بیا گورے نو آغی دا پارا زان دا دو تفاصیل اوگورے بیا رچاوز کی گی اعراب القرآن دا محمود صافی بس اس جن لکی رے یو ٹکے دے اعراب پر خودے دے دا مرفوع والے دے دا منصوب والے دے دا مجرور والے دے مخ کے سرا رسل سرا اگر آتے یو کئی اعراب القرآن دا محمود صافی بتیس جلدہ کے لئے بلے اعراب القرآن محی الدین درویش اگر لس کے لئے دا طول ماسا الحمدللہ موجود دی اعراب القرآن دا محی الدین درویش اگر لس جلدہ کے لئے اس کے اگر تاؤس رکھیں انہوں نے بسیلے با ترکیب کی خبر اللہ ریش بیا مقصد پا دی گی نو زه تاسو ته هم ځنه دا کتابونه پیدا کړئ دا ځنه ګوري خو چې عوامو ته ترجمه کوي نو ته به ترتیبونه شروع کړې املا او بل نه مقصد باندې ځان پوه کړه او مقصد هغه ته وایا دا ځنه ګوره د علم د زیاتوالي لپاره او دغه لپاره څه شونه دي نو خبره مې دې ګوره کړه دلته کې مدارک خطر جمع کړل ولعلو مسلمون من یخاز اللہ تا موحدون مسلمون موحدون مخلصون انفسنا ومنگا خالص کونکیو فلو نفسنو لرا لہو مخلصون انفسنا لہو اللہ تا لا نجعل لہو دا معنی انت لا نجعل لہو شریکانی نگردو منگ دا اللہ دا پارا دا شریکان ای عبادتنا پا عبادت دا منگا کے مخلصونا انفسنا لہو ولا لا نجعل لہو شریکانی نگردو منگ دا اللہ دا پارا دبر خدار فی عبادتنا پا عبادت دا منگا کے من بدا اللہ سرا بلن شرک جوڑو پا عبادتون کے پرا مدد شکے آخو دویا دی نرخی پسونو جوڑ کری دو خبری را دو ناروا دی شرک ری آجو دو نسیواشی نو بیا وی خیر ری مانا در ریو ناخو تلاقو نزکر نیکی گی چن آخو اشتر ری نا وو تلاق دی ورکلو لس دی ورکلو خیر ری حضر تلاق نو دا مانا کل دی که دو شریکاو ناو خواهی نویری خیر ری خوشی دولی دا عجیبه ده خلکو کار ری مدارک مانا میاد آشوا و نحنو لهو موحدون و مخلصون لهو انفسنا لا نجعل لهو شریکانی فی عبادتنا بارا المسلمون مخلصون موحدون و من یبتغ غیر اسلام دینا اغا چا چولتو بید اسلام نفل طریقا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ آغا چاچ اولو ٹولا بید اسلام نا دل تکم مدارک خط جمع کرے را وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ التَّوْحِيدِ اسلام مانے کرے توحید آغا چاچ اولو ٹولا بغیر توحید نا دیناً بل دین بل طریقہ غیر اسلام نا بل طریقہ لیتے د توحید نه علاوه بل طریقه لټی فلن یقبل منه شرک قبول بنکې شي دا غنه هیڅ عمل دا غنه هیڅ عمل نه قبلېږي چې د توحید نه علاوه بل طریقه او بل عقیده لټی یو مقصد د آیات دا دی یو سره چې د توحید عقیده نه علاوه بل عقیده لټی لو قدغا عقیدی پر دوران کی دے نیک عمل کئی نیک عمل داغا نقب لی زکر لنبی داغا عقیدہ کک نرا داغا عقیدہ توحید نو داغا عقیدہ بلوا نفعلا یقبلا منو لو قدے دین نیک عمل کئی حجن کئی روجی منزنا حر نیک عمل فعلا یقبلا منو پونسو یو یا دوی مقصد دارے ومیب تغی غیر الاسلامی آغا چاچ اولوٹو بغیر دا اسلام نا دیر ادیان دی دینن بل دین دا اسلام نا علاوہ بل دینی اولٹاو دینی انگریزی دینی یہودی دینی عیسائی دینی اندوی ہر یو دین خوچ دین اسلام نو نو فلن یقبلا نو ہی چر قبل بنے پیشی دردنا پا داغا حالت دا بل دین کی کده نور ادیان کی اغم نقبلی گی عمل کی او کپا دین اسلام نا علاوہ بل دین لٹھئی او دا بل دین پا دوران کی دے نیک عمل ہم کی داغا نیک عمل داغا نقبلی گی زکر داغا اول دین نشتا دین اسلام پاہی کی نشتا تو چو دین اسلام نشتا نا داغا عمل اغل نشتا تو نشوئی اکیدہ دا چلوم اصلی شعر ہے مانا یو سره ری چاگتا دین اسلام خوخ نره وی مانا دین اسلام کی سری دی کی سری دی کی سری اگر چه ما تاو سویلو ها تا ایشوا شکش ها دا د اندوانو مذب دا د سکانو مذب دا ها دا عیسایانو مذب دا دا غت خوخ نده دین اسلام نو چه اغت دین اسلام خوخ نده نو دین اسلام په دوران کې چه دین اسلام نی بل ادیانو کیوی او د دین اسلام عمل کوي نو دا غد دین اسلام په عمل باندې هغه ته फायदा نه ملاويږي. مقصد دا دی ښا ذکر هغه ک اسلام سره مینه و نو هغه به اسلام خوخاو هغه به دین خوخاو نو چې دین اسلام عقیده دا هغه نور ادیانو کې روان دي او عمل یره وای مله موږ کوه تعالی ک تعالی موږ خوخو نو ته به دین اسلام په طریقه روان وي کتا له عبادت خو خو کتب دین اسلام په طریقه روان وي نو چې تا ته دین اسلام طریقه خو خنه ده نو هغه عمل کته کم نو هغه عمل ستا نه قبليږي. نن ګور حالات له ټول خلق ته د اسلام طریقه ټیک ده کې دی اسلام په طریقو روان دي خو د اسلام هغه طریقه خو خنه ده فزان باندې بل بل رنگونه کړی دي بل بل او تاسو مخ کې ویلي سبغو سبغت اللہ دا اللہ پا دین با نظام رنگ ہے او رنگ دا اللہ دین سو دین اسلام ان دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من الخاسرین حچر قبل بن پیشی او لن رولی حچر قبل بن پیشی دا غنی سامل فضلالت کے کدے نیک عمل سے وقت نقبلی گی دکا عقیدے نشتا ووا فی الاخرت من الخاسرین دے عقیدے لحاظ نکے دا اعمالو لحاظ کے علاکہ منزو کا علاکہ داو کا والن بے دانا توا چپدے کی اسلام ترکیشتاو کنشتا اسلام کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم دا سوال دیال سوال دول سم پلیتی ارتداد عن الدین د دین مرتد کېدل سرنګ با توفیق ورکی الله یهدی فماند چا سره هي توفیق سره وکړي نه ګوره ما دا ترجمه مخې کړی دي ها مو خو سره فوز ګوره معنا کو خو تفسیر مونږ وکړو میاش کور سبق تردید یې کول مونږ وی نو خو تفسیر مونږ په هر لفظ کړی دی د هدایت مونږه انواع ذکر کړی دي اقسام ذکر کړی دي معنیم کړی دي د قران نا غیاض دي کې یی کې بیا سبو سمو چې ته به داسما ته شروع کې هدایت داد هدایت د عامه او خاصره او قدیمه نه سره نه نه اوس کې بیا د الله قوما سرنګ با توفیق ورکړي الله یو قوم ته چا یې کوم ورکو په دې ایمان خپل نام مرتد شو و شهیدو او اقرار یو کو په دې چې بشک پیغمبر حق دی وجاءهم البينات اور اغلی واغی تا دلائل پاکالیت دا پیغمبر پیغمبر منلیو دین اسلام منلیو خو تا پتاو چدا حقو خو مرتد شو دلالت چدا وجنا دا کافر دا پار جاسوسیو کل بیمانا دا مسلمان دا کترکولو دا پارا دا کافر دا پارا علم دے کافر زور ورکی و مسلمان پی ختمی دا خلق مرتد دے او دا دی وجل روادی والله لا يذل قوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته چې د مسلمان په وینه سودا کوي او مسلمان جاسوسي کوي د کافرو لپاره دا جاسوس دی اوسه نبی عليه السلام په دې حکم کړو والله لا يذل قوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته چې مرتد شنو دا کسان سزا دی دا چې بشک په دې لعنت د الله د فرشتو او خلقو باندې دی لعنتی هم دے مرتد هم دے خالدین همیشه وی فیا پدغ لعنت کے سپک بنگریش ردین آزاب و لا هم ینظرون اول بغیتا محلت ورکلیشی الا اللذین تابو خیر دے امیو ناپویو غلط کارو لے کری دی بازی عوام غربانا ناپوی پدرگاونو ناستو شرکیاتی کری بدعاتی کری رسمون و رواجون کری جمعی سلو اختیالی کلی دی زمروش پیدا بے کولی پتہ ہوتا نوا اللہ اللذین تابو من بعد ذالکا مگر آکسان چاہی توبو اکلا فضل بدکارنا چالا منگ ماف کا واصلو اعمل سیکم فائن اللہ غفور رحیم بے شکا اللہ دے بخشش کے ان جو مہربان دا د امید و توبه ده پارا دلتا قرآن دو شرطا ذکر کلا او د مولا د توبه مخ کی بیان کم زکی کلیو کم زکی صورت بقره کی مشکی نا صورت بقره کی آلت سو شرطنا ذکر کلیو کم کم مو آئے رویت دوست کم انام بول کم بیری جاتا اعلان کو رسیدان کو خپل اعلان تای الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مولا بیان کئ ک مولا بیان نکړ خپل غلطی داغه توبه نه قبلیږي توبه به ال قبلیږي چبای ما دامه سره بیان کړو د شرکیات او تجویز می کړو د بدعات می کړو زما توبه تاسو ته توبه وباسه الک او توبه کړل کوم ځای کې مولې چې ما ته توبه وکړې به زما ته څه کړو خیر یې بیا ونه ما ته وکړې الک دا قران تیار کړې بر سره عام به اعلان کړي چې په کوم اخبار په ذریعہ باندې ریفم په ذریعہ د لوډ په ذریعہ کمی علاقو تا تقریر دا پارا کرے ہو او پا علاقو کی شرکیات او دا بلعاتو بیان کرے ارت با بیادی او دا غی خلاف با بیان کرے علا با تو با قدلی گی ادا جنبی نا ہوئی تو بے وقت کرے دا سمشوئے او امی کار سامنے چونکہ امی خلق نرے گمراہ کرے خپنا غلطی پا کیوا تو با بہو باسی عمل بچی کچھ اللہ ما معاف کا خودیر با اللہ تا جاری خود تو با پس سچ بانے دیو جنا وی توبه توبه آشو بیا پی لاز برشو نو پی ورزا نگو ری دا توبه نرخا غلط کاریو سڑے کئی توبه توبه آشو بیا پی قادر شی پس دینا ریزا مانا بیو توبه و باسم نا اپیلانی پیر لکری دی وی وهو مستحضی ام بالله دیو توقی کون کرے پالا پوری توبه توبه آشو وست ورشو نو بیا پی ورزا وی دا توبه نقبلی گی توبه ارادا چه پسچا ریوخ کلا بس کستا اللہ سلا او تخ قادری و بھئی ما توبه اوخ کلی دا بس ما ماف کا زمافی سال جدائن ما توبه اوخ کلی یو پیدا خوک بیارا کار پر نزدی شوی نمخ کلی توبه دلارا اللہ دا زمان توبه دا سکلکی کی آج دینا زمان من سبا طول توبه دوبی دی خوچ کلا واخر دی پیسولا او دی بک کار لخلق بیاتنگی گی نا اللہ دے منگا کلک کی وقفلو توبو بانے سچ توبیو باسو اللہ الذین تابو دا ہر گنانا توبو باسے طلباؤ او کلک توبا اللہ الذین تابو من بعد ذالکا واسلو فائن اللہ غفور رحیم او دا منافق دا توبی بیان راجی صورتی نساء کی آتا کہ سو شرطہ ذکر گئی سلور ایمان ممرولیم ہاں توبه با اوبازی دخپل غلطه اینا بل بسا کئی ها اللذین تابو یو واتسمو دوا واخلصو دری بل نا خطری شو یارا اللذین تابو یو وَأَصْلَحُوا دُعَا وَاتَسَمُوا دْرَي وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ صَلُورٌ ذکر آئے کہ اخلاص نہیں داغر ارکار دسی زان دا بڑائے دا پارا ذریعا دا پارا دنمود دا پارا لَمُنَافِقَا أَخْلَصُوا لِلَّهِ وَاتَسَمُوا مَنْغُلُوا لَگَوِي دَا اللَّهَ فَدِن بَانِ دُعَا عمل صحیح کول توبه وکړه د خپل خطاینا پدې کولې خلک ګیر دي الا الذين تابوا امی کار آسان دي امی چې بیان واوري بیا توبه وباسي که په لکونو تا واهون نه پای کې ولې نو زما توبه را الله ما معاف کا ډېر زنانې وي زمنګ نه غلط کارو نشي موږ به څنګه الله معاف کړي ډېر سړي دي الله معاف کول کوي ها دی وجنا د علماء په دې کې خلاف دي یو سړي یو کار نه کړي اللہ دا اگر پلیت کار دا گندو کارون نساتره ایو یو سری کارو کو او بے توبہ اوخ کلا کلک توبہ نو کم یو لوی درجے والا دے نو سو کئی لوی درجے والا آگا دے چپاغ کار عادت تے بتا دا اگر مزاو خون معلوم دے پری خود اللہ دا یرنا دا لوی سرے دا لی مقام لري ځکه هغه د هغې مزا او خوند معلوم دی سره د هغې نه هغه ځکه نه کوي څه د پاره لله د الله د پاره او بعض وایي چې نه هغه چې کوم الله بچ کړی هغه بار خدا لوی مقام دی چې سړي ده هغې باندې ښه پیسا کسبونه داسې دي یا داسې کارونه دي غلط د هغې مزا او خوندو ته معلوم دی او بیا هغه نه کوي د الله د پاره نو الله دې زمونږ توبې کلکې کړي په صحیح طریقه فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ بِشَكَ اللَّهَ دِي بَخْشِشْتُونَ مِهْرَبَانَ خو د توبې لپاره دوستو شرطونه نورم دي چې یو دی حق د الله کې نقصان کړي نو خو الله معاف کوي هغه دې معاف کوم یو حق د بندګانو دی توبه یو کله د بنده حق ویواله هغه له بخل حق ورکه سیوا الله وې زه خو بخل حق معاف کوم خو بنده حق هغه و معاف کوي هغه معافي خو نه شم کولای نو آغا چه سور جرم دے کرے رے داغنہ دے سور معلوم نوالی دی غلط طریقہ حرام دے کری ڈاکی دے کری شکی دے کری آغا تا وار بھائی ستانا دونا مال مال اولے ہو دا مال دے والا دا با آغا تا آدھا کے چه وز دیکھی گی او یا بزید آغنہ و معافی گوارے چه بھائی مانا دا غلطی شوی دا ما تو بوخ کرے را ما تا معافی کوا وست میں نکی گی نما تا اقبلا مال در کاؤ دا حق دا بندر ارم توبہ کر دی گی بعد خلق ڈاکی بو کو ابیا باخر کی توبہ بس توبہ دا سے نہ دا اللہ عز وجل حق معاف کوم جے ما پا حق دے نقصان کرے خود بندہ حق بتا تو بندہ معاف کرے اگر بیا خپل حق ادا کے او یا با اگر خپل حق ادا کے او یا با دا غنا دا حق معافی غارے پوشے تو پونش الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم بشكا كسان چو كفر يوكو فز إيمان قلنا بيا إزياد چو كفر لرا ثم ازدادو كفر زياد ايكو مانا كلكشو پا كفر بانده ثم ازدادو بيا كلكشو پا كفر بانده هميشوالي پا كفر وكو لن تقبل توبتهم اغورا لن تقبل توبتهم توبه قبلی کی خودلتوی سمزدادو کفرا بے ہمیشوالے پا کفرو کو نچرے قبلو بدکلی جی توبہ داغی نو توبہ ہو ولی نقبلی کی مخیوی توبہ قبلو ما اللہ لذین تابو ادلتوی توبہ نقبلو ما یو توبہ ذکر نقبلو ما دادو چدہ ہمیشوالے پا دیکھ کفر باندے ہو کو دویم توبہ ذکر نقبلو ما توبہ توبہ ذکر نہ قبلو ما پا حالت دا نزع کے کد پا وقت کی توبو بازی چپا کم وقت کی سب اور کر ایسا اب دا چھو لگی میں بیا بند کر اما رحمانا صحیح نہیں نبیا بے ہی خطر سے نقصان ہو یا بندیږي زه سب اور کته دا وو کنه بیا چرې قبول باندې کې شو توبه دا غي په حالت نه ځکه کوم وخت انسان ساوځي او واه توبه توبه لکه فرعون توبه وباسي توبه قبليږي بیا نه په وخت د مرګ توبه نه قبليږي هغه قبلې ده د فرعون هغه قبول شوی و دین لن تقبل توبتهم چرې قبول باندې کې شو توبه دا غي په وخت د عذاب کې د عذاب په وخت توبه نه قبليږي فلم یکو ینفعهم ایمانهم سورت مومن کتاب سوس ما آیات روالاو سلور اتیا و پینزا اتیا کلا چاہی زمن عذاب لیدو نو چک اکلا آمنا باللہ وحدو نا اللہ وی فلم یکو ینفعهم ایمانهم فیدو لی ایمان ورنکلا وقت عذاب کی ایمان فیدو نو رکی دعا یا اتلم تقبل توبتهم چر قبل بنکلیجی توبہ دا غیب پا قیامت کے قیامت کے توبہ نہ قبلی گی او سرے دیر توبی باسے میں توبہ نہ قبلی گی درے سنورم لن تقبلا توبتهم چرے قبل بدکلی جی توبہ دارے پا دغا حالت کے پا کم حالت کے چوئے توبہ بیا پی ورزا بیا توبہ بیا پی ورزا توبی باسے بیا غلط کارنہ کے دغا توبہ توبہ دا غلط ہاں ندیت خیال کوئی لن تقبلا توبتهم یا پا حالت مرگ کی یا پا قیامت کی او یا ها پا عذاب کی پا وقت عذاب کی او یا پا حالت دو گناہ کی چو گناہ کوا تو بو باسا بیا گناہ کوا بیا دیکھا دیکھو تو کیا اللہ پورے کئی تب پا کیوں لگوا صرف دادری ہو لگوا یو دا ہو لگوا آگا بو لگوا نا شور پیدا و بند کر بندوانو بیالا ہو لگا اسے مشکل برادر خراب نکی دام پاتی دی نمبر یا باسی کینو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لن تقبل توبتهم اوزر لگا چلی قبل بنی کریجی توبت آرائی پدا وقت مرکی دا کسان مزالون دا دیز گمران ان اللذین بشکا کسان چکو فلوک وما توم لشو حالان کی کفار کفارو چلی قبل بنی کریجی اوزر دکوالی دزمن کی زہبان دو سرو زرو اگر کدی فیدی اور کی پاغی دزار خلاص اولو دیر پیسی ور کی خطب بنی تبلیگی دا کسان دیر را عذاب دیر درنا کمالهم من ناسی نگو دیر را سوکم دادی اس ترغیب ورکی انفاق تا چه ما کنو گو لن تنالو البر حتی تنویقو مما تحبون ہیچا ری لنی رولے دی لن دا پا دا تاکید دا نفی ری کلو دا تابید دا پارا لن تنالو البر ہیچا ری نشی رسی دی تاسو جنت تا بر جنت سیوتی مانا کرے را دور منصور کی هچری نشیر سیده تاسو جنت تا هچری نشیر سیده تاسو نیکی تا حتا تردی چه خرچ که تاسو دا حقا مالنا چه تاسو سرمی ندار چه تاسو پاک مال نی خرچ کرے نو تاسو نشیر سیده جنت تا پاک مالو لوگو علبرا سی جنت تا چه پاک مال دو نده خرچ کرے جنت تا نشیر سیده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هچری نشی رسے جنت تا لن تنالوا البر جنت تا نشی رسے چې مال دې غره خط کړي ها مولانا روم زکوي حج داری صرف کن دروازه او لن تنالوا البر حتى تنفقوا هر شي چې خدا الله تعالی راکې خط کا عدالت کې پیسې کپڑے دیوز کی پیزار دیوز کی دو رومال دیوز کی دو چھے دیوز کی دو روٹے دیوز کی دو بستری دیوز کی سچ دیوز کی نو ورکا دوائی دیوز کی عجز دی بیمار دی دوائی حرچ داری صرف کن در راہ او لن تنال البرد حتا لن تنال البرد خط کئی دا اللہ دو بالوننا اللہ دو کرے او آغا چه خط کوئی تاسو دسو سیزنا بشک اللہ پاغیبانی علیم پوالے اللہ وی زبن لعجر درکم دیان دسم و فلیتی افتراع علی الانبیاء کلو طعام طول طعامنا کانو حلال دفاد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علی نفسیم مگر حلال نو آغا چه بن کلو یعقوب علیہ السلام علی نفسی فقفل زان ماندی دلتا دا یعقوب علیہ السلام نے بیا تعبیر پچاس سروں کو پیس رائی سر پا مقام دا توحید کی تے تعبیر پچاس سروں کرو پیس میں محضر سرہ چھ معلوم شی چھ دا وسیعت چا کرو یعقوب علیہ السلام کرو اسرائیل خو پلم اطلاع کے دا مگر آگا چھ بن کرو یعقوب علیہ السلام پا پل زان باندے دو وجد بیمار اینا دو وجد علاجنا بس کے دلاز دو دو توراتنا د تورات راځو نه مخکي هغه دا پزان د اوغه حرام کړي او دې وچ په تورات کې راځي روح رفع تورات دو کې په تورات ولولې تورات را کې تاسو رښتینی کشاف وي تفسیری کشاف چې دا او تر ډاکټرانو ویلو طبيبانو چې دا غا القنساء بيماري و القنساء بيماري او دا القنساء بيماري ولل د اوغه صحیح نه را نا پہ حنرا جی بیماری نورم سیوا کی اوسم نا حنرا تو طبیبان اٹھوی چھ دا مخرا دا علاج دینا ہوکا پریز ہوکا تو یہود را دا روگورا اگر ازان اگوخ حرامی کری دی منگی ذکر نکرو دو اگوخ حرامی دی یو انسان پزان بانی یو شیب بل کی نبین آگا حرام چو دا حرمت حرمت لغوی دی حرمت طبیری حرمت شرعی ندی حرمت شرعی دا حکم د شارع د الله طرف ناراضی لمت حرم ما حل الله آتا کم حرمت لغوی دے او یو لغوی او طبعی دے چه سرے پزان بانی بند کی دو وجه دو بیماری دا ویالا کدی وقی یخی بمالا خیندی بیامی ماری خوکی دا نکی حرامی اوز کردیر ماری او سرے یخ شربت راکیم کردیر مجھے دار بائی بند پما ودا نکی پما والی حرام دے آتا حرمت پماند بندواری سرے مالا خند دے فَتْلُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ او پریز بکے ہاں نبی علیہ السلام مستقل باب ذکر کرے کتاب الطب کے احادیث کے راجی فمن ابتدا چاچو جوڑ کو پالا بالے درو پس دینا خدا کا سال ظالمان ہوا رشاوی لی اللہ نو فتبیو ملت ابراہیم حنیفہ تابیشی دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفاً لک ولاړو په توحید باندې او د شرک راتونکو حنیف قائمم بالتوحید وتارکن للشرک والتنديد دا مالا چا کړو حواله مې خو دلوا سو تو یا چا کړو دا مالا چا کړو قائمم بالتوحید اوس پانے یاله اوس نو یم نو تاسو نو کوم دی اوس پانے یاله ځان له وګړو بیا وی دا پلان دی ها فتبیو ملت ابراهیم چا کړو ها دمو خپل قران مې لاو شو مستو ها تفسیری کریم الرحمن فی تفسیری کلام المنان دا زمنګ شیخ سے مالوا دا به شیخ سے کولا قائم لکولالو فتوی او دا شرک رد کوونکو تائید جب یا من تفاصیل کتر گونو من دیرے ما تائیدات و ربارا تو دا مانا چاہ کرے گا تفسیری کریم الرحمن یہ مصر نشائی شوئے رہے گا ارسل نتے گا کہ چاہ شائع کرے مصر نشائی شوئے علماء شائع کرے قائمان اولی سکوت ویجر کا دا مانا چاہ کرے گا حنیفاً کلک فتوحید بانے والا ابراہیم علیہ السلام او دشرک رد کو ان کے تفسیری کریم الرحمن فی تفسیری کلام المنان حنیفا وما کان من المشرکین نبی ابراہیم علیہ السلام نے مشرکینونا سوال نسمہ پلیتی انا والا بیتن اجال الناس تقدیم القبلہ چیزا منگا قبلہ ستاسو تا قبلین اولالا مخیرہ قسموئے ویرہ قبل اولا زادہ انواری قبل اولا زادہ انواری قبل اولا بیت المقدس خطون کی آغا بندے وی آغا آزاد اولغوالی مرا قبل اولا تا تا پتشتا چه قبل اولا کما قبل را بیت اللہ را بیت المقدس و قبل ثانی و دے پدیم پوانده چه قبل اولا کما را انا والا بیتن بشکا والکور پوزیا چه مقرر کریشوی لنناس لی عبادت الناس فارد عبادت دخل کو للذی خامخا کور بے بکہ تا اغل مکہ دو مکہ نے تعبیر پا بکی سرو کو بکہ یا بکو پا ماند سر کتا کولو سر راجی آو مکہ تا مکہ زکوئی چھ دیتا دلوی لوی خلق سرونا سکی گی کتا کی گی ہوتا لوی لوی بادشاہان لارشی آغای دس متکبری چھ چا تا گوریم نا او چه لانشی خانه کابی تا سرکتا غیر آت افکولیه کار افکولی خانه کاب افکولی او سر نوتا کتا کئی ها ذکر اوتا مکوی مبارکان در خیر ندک کری شویره اللہ در منگو لبوزی نو سرستا سو در منگا چه بلکل روانیو یو تیار کلار شو مبارکان چه در خیر ندک کری شویره کمی او سر نیش در خواه مبارکاً چه ده خیر ندکلی شویره و هدل العالمین او سبب ده هدایت ده فرد مخلوقات دیر خلق لان شنو حالتا هدایت عمومی دیر کسان ما تو یه مولانا سه منگ ستاس و زلط خبره نمانلا منگ بوی چه دادی زان عرب و چه زا عرب و تدارم نستاس و خبره منگ پا عرب و فیمانلا میزا خلی ده منگ خبره پا عرب و فیمان میزا دلی سنگو منلا ویلتا چی مقام ابراہیم تا سر کتا که او آج شرک ها دا حرام چی غلط کار که نظر دی منا که چی دا شرک دی و دا حرام دی غلط کار ندی منا که زمان پا مخ که حی او کس سجدہ مقام ابراہیم تو اکرنا پورا دے خلق کنا زر یو فوجی را گئے سم فوجیان دی کنا یو فوجی را گئے آوئے یا جی حرام شر عظیمون او بوئی تو بوئی تو ما جدہ سر بلا سکے حجر خانہ کابی دیوان سر جنخ کو و اس جدی لا بیت اللہ دیتا اس سجدہ ہو کا لا مقام ابراہیم مقام ابراہیم تا سجدہ من گوا اس جدی لا بیت اللہ دا خدا اللہ کول مرے دا سی مواہدین دیخا دلتا خوا من سجدی بلتا کو ویزا ما سکا بے پریدا نا پولیس وی نا فوج وی نا بلوی نا بلوی ویزا ما خفل ڈیوٹی دا آگئی خفل ڈیوٹی دا او سرد آگئی نا آگئی دا شرک نا خرکا منا کئی او توییر طرف دا آگئی سور کئی دعوت ور کئی نو دیر سبب دا ہدایت او گزر دیر و خلقو دا پارا وی واقعی دا دا خو د دې د ګور خلک لګیاري دا شرک دا حرام دي دا چې د نبی عليه السلام روزي سره ودرېږي او لاس نه ځا سکړه دا د نبی عليه السلام روزه دا داسې ضرب فوجي راشي حاجی حرام الى بیت الله ضرب دې مقدسه والي بیت الله دا هغه کم په بیت الله دې لا الى روزي رسول صلی الله عليه وسلم ها مخوالوا بیت اللہ تا روزی دا نبی علیہ السلام تا مخمار ہوا پا دعا کے سوچ کرو دلتا کہ اوتا والار بھئی اوتر بھئی چا دا نبی علیہ السلام روزی تا داغن سوال نشتا او چا داغن تا جنگلی سر معمولی لحظ دا چکے او پورتا کرتا لاز نبی علیہ السلام دا روزی دا جنگلی سر نپری دی مالدین کوشش وکړه چې کوم طرف ته ریاض الجنت ته نو هغه دې په دې د دې سره کوم سوالار سپینه جامه کې می مفتیان اودان سوق نزدین پرې دي نو ماله ته مې زه شرک نه کوم زه ګوره په شرک رات کوم خو از دې چون کې د حضرت روزه را نو چې له غونډه دا ملاقات وګورم دا حرام حرام حرام مجي حرام په څه په دې طریقه باندې ګورې ما دې وي نو خلک به په دې طریقه باندې ګورې نو دی وجنه منګه هغه سی طریقه مې په کده امنه کو هو که ته ځان لوي نو بیا خیر دی او ټول کتاب سره نو خلک بیا راځي نو هغه بیا نقصان کوي ما زه دې خلک دا چې شرک نه سخت متنفر دی اعظم صاحب ها دا حالت دی ها د شرک نه دا چې متنفر دی چې ذوالفقار علی بھٹو چکل وزیر اعظم برقدر خدا چکم پارٹی دا دادائی بانی چکم ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم صاحب ہر قابل ہو چکرا شاہ فیصل پاوہ کرا گلے پاکستان پا دورا ہنو چاہا دئی سے بادشاہان یو دے بندے لال سی نو بیا سکے ایسے مقامات لے بوجھی گنا خخ زین اللہ داغت مکی و عزیز چیز ربان کون نو بوئی تو داتا گنج بخش دا دیگو داغا لوئی زیر داتا گنج بخش دے بو تو ویجی بلی غلاف خور کا شاپی سلو توی سر اگر رسو شا حرام دین اسلام کرا حرام دی پا قبر دا پاس غلاف خورول او پا دیر تیری قراتلم قبرستان تا دا حرام دی دیر واسه بو کو وہ ایک غلاف جائز وے پا قبرونو بانے ما با دا پیغمبر پاک او دا صحابو پا قبرونو دا سرو زرو ہا غلافونو خوارد کرو شاپے سلوے ناروازی دن کی منے دی آغا واپس شا حالانکہ سولہ خرچے آگئے کئے مدارس جوڑے قیمتی زین جوڑے خو مزارات او درگاہونا بالکل پا دیر طریقہ نجوڑے کو جوڑا ولی ابن نبی علیہ السلام روزی و دا صحابہ و جنت البقی کے صحابیات و صحابہ و قبرونو دا سے بے جل کری چے سم دا سونے بے جل کری و دا دن کی من ندی رو را من رالو حنو چے کم خط سرمایا دا نپیو یو قبر منگا لس کرولا و پینزا کرولا و شر کرولا لگو لس لکا و پینزا لکا دا دا فلانی شاعر قبر دے دا دا فلانی قبر دے او دا پا دن کی ویشتا دین کے سخنا نبی علیہ الصلات والسلام منع کرے گا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر و ایو بنا علیہ نبی علیہ السلام منع کرے گا دو پوخوا دی دا قبرنا دو چنی لگولنا پا قبر باندے دا مال بیجے دی حضرت ہوئے دا دا بیت المال مال چھتا لگے ہاں دا ناروازی و تپوس کی گرے کہ دو کنو غریبانانو حق رے ذاتی مال اغم ناروا دے دا مال بیزے لگی ان المبذرین کانو اخوان شیعاتی ننگورا زمانگا سلمایا بس لگی لار جماعت نجوڑو مدرسہ نجوڑو لار نجوڑو قیمتی درسگاہونا قیمتی قیمتی جماعتو نجوڑ کرد مسلمانانو دب آرہ چو دواز رکے خلق پکی عبادتو نکے ہاں نبی علیہ السلام کو پدے حکم کرو دا عربو گورا خست جماعتو نا چو جماعت توردن نشے سلیو خدا سم جنت تے جنت سنگ پائے کی قالینونا سنگ پائے کی اسیگان سنگ پائے کی نوکران سنگ پائے کی امامان سنگ پائے کی خطبا سنگ پائے کی قاریان سنگ پائے کی مؤذنین نہ ہر یو فلق فل شوبرا ہر یو لغ فلق فل تنخواہ دو تو خاص میں مور ساتھی خپل گاڑے اور کے خپل نوکر اور کے خطیب تے امام دا خپل کور اور کے بچوں خپل تعلیمون فری دل تو گورا اللہ دیو بخن دا زینہ جوڑے خواہ دا دین زینہ آبادے دا شرک زینہ مٹاوئے مبارکن وعودن للعالمین او ایز دوب دا ادایت دا پارد مخلوقات فی پداؤکور کے آیاتم بینا دلائلی اخکارا اخکارا نخیری پاغے کور کے یو پاغے نخو کی مقام ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام دا خفوزے آگا کارے چھ ابراہیم علیہ السلام پی دا اللہ کور جوڑ کرو دا آگا دا پارا کوازوا پاگی کاری با ادھرے دو اور آگا کاری با خلا پورتا کی دو افتا کی دو با زکا بیت اللہ لوگوں دو چتے تقریبا دو رو بئی دو رو فاسی رکھے یادی لوگوں نے کتا بئی حد دیوالونا مدل دا بیا سنگا کوازا بنا دا کوازی ضرورت نو زکا جس گرکار لوگوں نے دو چت چنو بیت آگے پارا سو جوڑے کوازا جوڑے کنا لڑگی کی رو پاگی ادھرے گی ابراہیم علیہ السلام کوازی نوی دا آگا دا پارا آگا گٹا کوازا لفت زدی ابانی سورا با اچتے دا نو گٹا با دن اچتے دا سورا با کتا کے دا نو گٹا با کتا کے دا او پاگے گٹی بانی دا ابراہیم علیہ السلام قدمونو دی باقی دا دو کتو نشانات ان دی و خلقو دیر لاسو جوخ کری دی اور سرا دیری مخری دی نو آگا دو کتو آگا نشانات دی لکم کری دی پورا نخ کاری دی اور سعودی حکومت اگے صدا سے کمالو کو چاپے رہتے گرل تاو کو او شیشہ دا سے شیشہ چاگا ماتی گمنا او دا سے شیشہ سو پکے لاسم صرف تو گوری خون اندی لاس نشو لے زکا دا مسلمانان دی کنا آج دی اے غصام دا در گاونو دا گٹ ایک مہتا اور سولے نکو وہ سب پورے داگا سے پاتے شوی وے نزویم داگا دا فو آگا نخی وم پکے ختم شوی وے دا مسلمانی دی آلہ کا دی بدے حاج رسول خکر کا حاج رسول بادے لاس راکا گا ٹھیک ہے مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پگٹا کلول لاس کے خودل دا ثواب نہ لری نفس سے اگے تا قتل تاریخی زیر او گورا بس ہاں نور لاس کلول ہاں کلول لاس کے خودل او اگے تا فنید ثواب قتل بیت اللہ رے او حجر اسد دے مقام ابراہیم مقام ابراہیم پر طرف بانے خطیب موس کئی پکا بخی ہاں اگر تب اگر دیکھی موس کول اگر ثواب زیاد دے آتا دعا وقتل ثواب زیاد دے شدیوی ومن دخلو کانا میں ناز رسن نشد آگی تا ایو فامن باندے وللہ اللہ حج البیت من ستا علیہ سبیلا خاص دے اللہ دا پارا پا خلق بانے حج بیت اللہ دے پا چاہ دے طاقت رسی کے دیتا سبیلا دتلو دراتلو ومن کفرا اصل دلاچی چلو درازو بس ویگن ومن کفرا چاچ کفر کو فائن اللہ غنی بے شک اللہ دے بے پروا ہاں بے شک اللہ بے پروا دے ہاں العالمین دا مخلوق دا عبادت نام اللہ وے کسو کو حاجو کیوں کو انہی کی مارا ہاں اصل زمان پا ہاں خدای توب کے جاتے ہو کمینی شرا وستے وا یا الکتاب او دا اللہ کور بالکل نہ خالی کی گدا او شکر دا اللہ کور دا طواف نہ خالی شو بس قیامت قائم شو بالکل نہ خالی کی گدا یا الکتاب اے مدیانو ولکبر کو ای پایا تو دا اللہ اللہ گواہ دے پو دے پاج کم کار کو ای تاسو قل یا الکتاب بینزل نسم فلیتی او آیا او کتاب والاو لیمت سدون عن سبیل اللہ والی بندو ای خلق دالا دیننا دالا دی کتاب نا والی خلق بندو ای دا یو قرآن و سر اللہ کے پروتے غم تیالی بندو ای ندی ادا کی او دیا گا کہ او قرآن تے والے قرآن در سے بن کے پابندی کو لگوئی والے بندو وئی دا اللہ دی کتاب نقلق آسو چیمان روڑے لٹوئے غیر رکو گوالے او تازو خپوئیم خپوئیم او مانین دو قرآن ما مخی ویلو مانین دو قرآن سوکو لوی مانے دو قرآن اغا شیطانو مانے دو قرآن ناکارا حاکمان لوی ناکارا مانین اغا ناکارا مولیانو ویسدون عن سبیل اللہ ما صورتی فاتحہ کی فدی مانینو بانے بیان کرو وَمَلَّاهُ بِغَافِرْنَا مَا تَعْمَلُونَ اَلَذِي اللَّهَ نَا خَبَرْدَانَ لِتَعْسِ كَوِي يَا يُوَا الَّذِينَ آمُنِي مُؤْمِنَانُ اِن تُتِيُوا فَرِيقَ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابُ کچرت امن التاسو دیوی دلی دائی کسانو چورکر شوری کتاب کتاسو داغا ناکار دلی دل ملیانو امن ال نو یردو کم واپس بگیدی تاسو لرا تاسو بو واپس کی کم خواہ بعد ایمانکم پز ایمان تاسونا کافرین کفر تا کفر تا والینو وکیف تکفرون او سرنگ انکار کوئی تاسو وانتم تدلا علیکم آیات اللہ حال دارے سلسیشی فتاسو بانے آیاتو ندا اللہ و تاسو بانے دا اللہ کتاب لسیشی و بیام تاسو دا اللہ دا وعدانیت نے انکار کوئی وفیکم رسولو او فتاسو کے پیغمبر دا اللہ دے فیکم رسولو پتاسو کے پیغمبر دا اللہ نو آغا واقعی چه پیغمبرو اس خو پیغمبر موجود نده اس بمانا که وفیکم پتاسو کے سنت دا پیغمبر دی بعد خلق اسموی پیغمبر جنده ری او گورا وفیکم رسولو تاسو کے پیغمبر دی نو چه پیغمبر موجود دی نو دا پیغمبر پا وجود بانده اللہ منگ سر دو وعدی کری دی سورت الانفال وګورئ تاسو درې دې سمايات سورت الانفال نهم صفاره سورت الانفال آیات نمبر 33 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ندی اللہ چه سزا ورکی دے خلقو تا چه تپا دے کی موجودی پیغمبر چه تپا کی موجودی زون سزا نورکو ما عام عذاب نورکو ما وما کان اللہ او ندی اللہ معذبهم سزا ورکو ان کے دے خلقو تا وهم یستغفرون چه دی بخن غالی دی وجنا تاریخ کبیر کی امام بخاری دویم اول جلد دو درشم صفحہ کی لکی تاریخ کبیر دے امام بخاری دو درشم صفحہ اول جلد کی لکی امانانی دعا امنو علی عہد رسول اللہ بزمانت نبی علیہ السلام کے پنراد دو دعذاب دعا امنو چھے اللہ دب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وعدہ کروا چھے عذاب نورکوم دو امنا کمو یو دا پیغمبر وجودو او دویم استغفارو نرفعا احدوهما بخاری وی پورتا کری شوی یو دا اغیدونا یو دا اغیدونا کم پورتا شوی ری دا پیغمبر وجود او دا دنیا نتره ری او دیم و باقی الاخر او باقی ری اغبل چه استغفار دی نو چه دا دوالا کلوی نو عذاب نور کئی نو چو دوالا اس پیغمبر موجود دے نو ود دا مذابو نرازی دی سلابونو تو گورا ملکونه یورا برکان دی زلزلو تو گورا ها بطگرا ملائی اغا لاکی تولی پا بلوارو لی بالا کوٹو ولی آم عذاب رازی بیا دا خدا اللہ لوز دے یا خوی اللہ دا خپل لوز خلاف کئی چو پیغمبر موجود دی نو اللہ عام عذاب نور ہو تکلیف اور گئی و عام عذاب نور گئی نبی علیہ السلام تو سلام چھ پا مکہ کی ہو تکلیفون ہو و عام عذاب نور چھ نبی علیہ السلام تو سلام دا مکہ نلال مدینی تا تو دا غی عذاب نور گورا بیا کنا سنگا پی مصیبتون راغلی ہو سنگا پی بدحایان راغلی ہو نو معلوم اداس و چھ نبی علیہ السلام موجود نرے که موجود وی نو اللہ عام عذابو نبیا نور کئی نو مانا باکی وفیکم رسولو پتازو کے سنت پیغمبر دی ومایا تسم باللہ آجا چھ منگلو لگولا باللہ دا اللہ پا کتاب حدا باج خلق دا پیغمبر کو وجود بانی قائل لی لکشیا روافظ لاغی جلسوا پاگ جلسا کی اگئی یو کرسی دا سی خالی پر خودے وا چاہ تا پوسو کا ویداد اسو ویدی کے پیغمبر ناس تے چپ دے کے بکش میں گوئے دیگر خبر یو سنی پی اللہ پیخ کرے ہو مسلمان مومن موائد سنی ہو آگا دیر کلکو چکل دموز ٹیم شو نمونزو جلسا برخال شو نو پاہی کسی کم مشرو ناغر آمخش مسئلے دیتا امامت تا ناغر سنی ملگری وی بای رسو شوید اوینا وی ولی وی خو بیادا بزا گئی چه پیغمبر موجود دے اتنا آغا پو وجود کے مخی موسکے پیغمبر موجود دے کرن دا کرسی تاثر ہے یہ کیوا وی پیغمبر موجود دے پیغمبر موجود دے نو تر پیغمبر پو وجود کی ولی مخی موسکے اگر مخی موسکو کی اس کرن وی وی شریر اراد شر جوڑے دی کتا شر سری یا بوایا چه پیغمبر موجود ندے خبر اتیگ دے مخی موسکو آم او چه پیغمبر موجودی نو دا اغا پا وجود که دو امت موسکی گی بیا او مخی موسکی که یه امتی و مخی موسکی دا ده کار ده بیا پیغمبر وجود نمانی چه کرا دا اغای نقصانی چه کرایی بیا پیغمبر موجود ده و حاضر و ناظر ده اس پیغمبر دو دنیا نتنه ده زمان دا اغیده ده زکر نبی علیه صلاة و سلام پا باره که گنا حادیث ده قرآن دلائلی چه دو دنیا نتنه ده وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ هغه چا چې منګلو لګولا د الله په کتاب تاکي د الله توفیق ورکړي شو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ په طرف د لارې نیغې باندې اولې ختمه دویمه ختمه شو په دې کې اسباب د رسالت او پنځلس پلیتې وي دا د يهوديت د اهل کتاب يا ايها الذين امنوا جدی زینا درے میں صد صورت او پدے کے دو مضامین ذکر کئی یو مضمون د جهاد او د مضمون د انفاق فی سبیل الله تعالی چې جهاد کوي او د جهاد سره سره مال الګوي د الله په دین باندې ځکه چې جهاد کې مال نه لګي نو بیا هم کار نه کیږي مخه ما ویلو ځان لا اسلحه شي اغسته ځان لا زغره نشي اغسته نو ته به جهاد پسکه ما د جهاد سره مال ضروري دی چون کی د دې دوالو د پاره د تنظیم او د جماعت ضرورتو نو د جماعت او د تنظیم د پاره پنځه اصول ذکر کړي پدې سکه هغه پنځه اصول نهایت اصلي یو سره یو جماعت جوړې نو پدې پنځه اصول پابند جماعت جوړ کا یو دا چې جماعت جوړې ارکان بتول متحد وي په ایمان باندې په توحید باندې ولی که چرت توحید نوی رو تولو نو آغا جماعت نچلیگی یو با کس راکای گی رفستا عقیدی پلیاز کے بل با بل مرگرے با بل راکای گی قادیانیت تا بل با راکای گی شیطوب تا بل با راکای گی بدعاتو تا بل با لگیای خوشش بکری توحید تا بے راکای گی نو جماعت نجوریگی آغا کسان متحد پا جماعت کے راولا چھے دو ٹولو عقید توحید برابر ہوئی بس یو دا یا ایو اللذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دو ٹولو عقید ویوی توحید او چاکی یو نی کلوی جماعت جول شی آغا جماعت تسن شد دنیای جماعتو ندی یو دم دامی یو لی غوبل جول لے خوچ سواخ راشنو یو یو خوا بل بل خوا بل بل خوا داگا سے پاتی شو بیا دویم دا جماعت دا اصولو نا دویم اصل داو چې جماعت خود جول کو عقیدہ خو برابر شوا نو قانون بستاسو سی غم و خالے کی با قانون ستاسو قرآن و سنت وی وادزمو بحبل اللہ جمیام وا پا قانون دا قرآن با فیصلہ کو پا پیغمبر پا سنت و بانی با غم و خادی کو نانا چه غم پی راگه نستازان لطه دی کرا خادی پی راگه نستازان لطه دی کرا غم و خادی با پی اتباع دی پیغمبروی ننگورا غمون و خادی دی خلق پا کمو کمو دی پنجابیانو زان لطه دی کرا غم و خادی که دی پختنو زان لرا بیا دی پختنو که دی قبائل و سیمو زان لرا دی دی علاقو زان لرا د خپل اب چا خپل خپل طریقې حال پیغمبر طریقې هغه پر خوځه را هغه د خپل حال نکړه را او پایې کې زمنګا کور رانیږي او سپکی غولې سپکی قران وینا واتسمو منګول لګوي د الله په کتاب دعا عقیده ټول یو شو عمل په قران شو نو دریم په جماعت کې بدا څخه خلقي چاغه بدایي وي نفس دانو چل ہاں ارکان راجمہ کو جسم ندیری بس چاندی پہ کوا ننا پائی کی بدا سے کسان منتخب کے چاغبت دعوت کار کئی دو قرآن در سنو بکئی او دعوت لوی اغد اللہ پہ کتاب بانی راجی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ سُرَاطٍ مُسْتَقِيم او دعوت نیغی لارتا اغد پہ قرآن بانی راتا نو یو سب سنورم آیات کے داغی ماخذ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ دعوت با پیش کئی قرآن و سنت تا نیکو عمالو تا با خلق را بلی دا بدون با خلق منکئی خلق با تیاری طلباء با تیاری علماء با تیاری عوام با تیاری د شرکیاتو د بدعاتو نه بخلق منکه د رسوماتو نه بخلق کړي او دا په سراجي دا په تقریر نه راځي دا په قران راځي تقریر خدای وو شو یو وخت باندې لار او بل باندې واورې دی شو رز دوه ټکی خدای مړه دا نو مليان ته غلطه دي سر بس او درس کې خدای واولې دا واولې دلائل واو واړې ځان ته لیکلو کې نبی آغا تقبل زمینم دا ملامتا که چه رسنگ دا شیخ دا تعالی رواو دا قرآن که نیویل دا حرام دی نظر منخ تا دا بلچا پونم پیشی دارنگی دا غلط سیزونا نو دعوت با پیش که اولوی دعوت هغه د قران او د سنتو په دې درې مکه دې لوګون د کلامو ګوت کړي دې کدا دې ګران کارو دعوت چلول ارکان خو ار یو ز جماعت جوړوم و جماعت دې سید اعظم عمل سید خود دعوت کار کول دا دې ګران کارو سید دعوت پیش کول د انبیانو په نقش قدم تل دا ګران کارو نو په دې کلام لوګون دې ګوت کړي یو سنه هم آیات وګوري تنویر په بیا کوي او نور ترغیب ور کوي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو په دعوت کار ذکر کوي چې تاسو به تر امت یې تاسو کار به تر دې تاسو پیغمبر به تر او تاسو کتاب چته نو تاسو دعوت هم به تر دې تاسو به تر یې تاسو کار به تر دې کنتم خیر امت اخرجت للناس بیا چې دې کې تاسو حکم خلک راځي نو داغي نقصان نو تاسو ته بیانې لس چې مې یریږه ته لای یذروکم الا عذاب صرف رد بد بوي ته چې صحیح کار دعوت پیش کې نو خلق بدر پسې خبره کوي خلق به کنزل کوي خلق به رد بد کوي هر قسمه خبره مخلا زمولا او دا مینا د ټولو نه د کشر او د مشر نه نو قرآن وی لئی زروکم رستو نشے بیاسلو رما قیدا یو سل پینزل لسم آیات گے چاکر رو طول یو توید شا عمل بالقرآن شو دائین دو قرآن دو سنت جور شو نسلو رم پدے با معلم لگے زچ سوک دعوت کار کئی ناو خو کئی نچ سوکے نکی ناو با بے معلم لگے گا نر دعوت کار کئی نمال لگے او ذو پر جماعت کے امام وما یفعلو من خیر فلا یغفروها حقا چه خط کئی دائی دس بیتر سیدنا اللہ وی چرے محروم بنشی داری دا عجر او دو ثوابنا مال بم لگے خط بکے وچر دیمو علالے بمینا تغی ومینا مواحد امام جماعت کے امام خور مال نلگو ما طالب و ملائمہ و خط بنکو ما وما یفعلو من خیرین فلا یکفرو مسلمان ایما و خمال بنلکو ما ننگو را کافر علم دی انجوز و علا نور پکرونو و پیرگونو رو پی لگئے ہا آغی پخفلزان چاندی و خودی دا کفارو او آغی لگیا دی مسلمانان در پدر کل عیسائیت تے خلق راوارا کوشش رکی علم دی او زمن مسلمانان په یو روپۍ نه لګي چوارو کمنګا په یو مسلمان باندې پیسې ولګو په یو د چاګه کلک کو په توحید باندې خرج کو اړي ولا جوړ کو کوونو ته ول دین ور سو رسای ول کو نه نه وې سسریا لوا جالا وانګال جالا ته خو بس کټل مسلمانې مو ته کدا د جنت ما ولو ما يفعلوا من خير فلا يغفروا والله عليم بالمتقين او پنځما قاعده اسنا چې غیر رازدار جماعت کرا دنه نه کې جماعت د جوړ شو د ټولو عقیده توحید او عمل د قران او دای د قران او د سنت او مالم لګي خو چې تفکر نور خلک را دنه نه کې چا غ نقصان خريږي کله منافقان را دنه شو جماعت بدل تس نس کی و تباہ و برباد بگیم زکا غد نور و سلم راز باز ساتی تا سلم راز باز ساتی تو نقصان بجور شی آ جماعت بدل گر ور کی یو سل اتف اتن لسم آیا کی ما خز دائے یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو بتانا تانا اے مومنانو منی سیداز دا دسلت دوست بیستا سنا دلت دوستانا چا سلم مسادا چستا مل کرے نرے ولی آغا بستا راز بلتا فاش کی او نقصان دو کی او پدی بیا کلامو گد کرے رے لسم دی نقصان نبی آخی دا پینزا قیدی دا جماعت تو جوڑا اولو دا پارا لپدی دو واقع ذکر کئی تفرے کئی یو واقع دو احد اول واقع دو بدر بدر کی تاسو دیر کم ہوئی خودی دی پینزو قیدو پابن ہوئی نو تاسو فتحو مندا او پا جنگ احد کی تاسو دیر زیاد ہوئی خودو ها پیزو که دو پابند نوی دا پیغمبر خلافو مکو دا مشرانو خلافو شو نو سزا و سکلنو او من من دو صورت که ترغیبات تعزیزات او زواجر ارکی سستو تا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله المؤمنانو ویریگی دا اللہ نام حق تقاتی پو پورا یری صدا اللہ نام دا اللہ نام پورا یروکا وزلتوی دا اللہ نام پورا یروکا او سورت تغابن شپال سم آیات کی راجی واتقوا الله ما استطعتم ویریگی چو سم نستاسو طاقتو توانو اسیگی او دلتوی حق تقاتی پو پورا یری صدا نذر تکي فل عقيده ده پاکيده کي ده الله نه پوره يريگا ده مخلوق نه يريگا اول تا ها استطاعت پس کي يره پو طاعت کي پتا به داريږي چې سوره دیوس کيږي نو ده الله نه يره کوا پتا به داري ده پیغمبر کي تقول لا ملتطاعت في الاحكام احكام کي پولار مند شکولے پناستے ہوکا پناستا نشی رپیشارے ہوکا پا حضر کی پورا سفر کے ناقص سنگ چویری اللہ ولا تموتن ممرے او پدا تحال کی چہتا ستاب دار دو حکم ندا اللہ بقرہ کم ندے بیان کرے ہو واتسیمو منگلو لگوی باللہ دا اللہ پا کتاب باندے حبل اللہ دا اللہ رسائی سنگا چدو کوینا کویتا یو انسان پریوزی او دا کوینا دراوتو بللا نوی بغیر دا رسینا نو دا شرکنا دراوتو بللا نشتا بغیر دا قرآن نا دا کویت پریوت دا نو دا کوینا دراوتو بللا نشتا بغیر دا رسینا رسی با زورم دا کی اویزان دا کی اغبرو باسی دارنگی دا شرک او دا کفر دا تیارونا د خلاصې دون بل الله نو بغیر د قران نازکه تعبیر کو قران نن خلق قران پر خو دے دے اب چا د قران سره ظلم کرے دے ک طالب دے ک مولا امی کو خود کرے دے ک یو سره قران لذی طالب زسره الله نشب دانجه ک دوره شروع کی د چزال تزو نو چ طالب کال ک یو سره صرف نہ حزدنی کی نو هغه به شنو د ک میاشت سجده کی خدا معنی د قران نه جوړ کا داغا طالبی اولن صاحب رہے ہوئے زمارا ملاوی زمارا چو قرآن ہوئیم پا قرآن مالا سمیلاوی گی خلق بے ادھر نور سنو سوش قرآن لورزی نا نور کتابو نا خلی چی خاما خا علامہ را لجولشی نو قرآن نا خلی او علامو پس جامع المعقول والمنقول و فلانے نو خطوئی گئی تاسو دادا زانی قیسی گورا چرے چی دی بازو سیزونو دا علم دا خقوالی و توہین دے زمان سرکی بابا اللہ دی غریق الرحمت کی او شیخ الحدیث سے اگر دی علوم منطق شو فلسفہ شو صرف شو نحو شو تدیر دا دورو سخت مخالف ہو وزاد علم سپکوالے لے ذکر چپ سالم کال کے زمان بابا ہوئے بابا جی سرکی بابا وی منگ سالم کال کی نحو صرف ہاں نوشی ختم ہو لے او دی فمیاش کے ختم ہے آسے خلق غلی را غلی اگر بڑی را خبری کہو رہی وہو جو قران دورہ کین فبیھا کا قران زدنشی عقیدہ خود زدہ شو کنا عقیدہ سم شو موحد شو توحید والا شو او دې سجده شو ہے ہوا تسمو بحبل اللہ جميعا منگل اول کو دا اللہ پہ کتاب تو نا ولا طول طالبان مولایان غره اذن کی آواز ہے ها اشاعت والا وا تسمو بحبل اللہ جميعا منگل دا عبادت دا اشاعت قرآن خونو دا توابی مخلوقو واتسمو فاغیو تکالویو نورو تکالو نوینو واتسمو بحبل اللہ جمعیا منگولیو لگوی دا اللہ پا کتاب طول ولا تفردقو او متسلس کے گئے دا قرآن نا یاد کے گئے مرد اللہ چکلے پتاسو از کنتم آدان کلا چوئے تاسو دشمنان دا یوبل دا دا اللہ نعمتو دا قرآن چی پچا نعمتو شی نو اغلا نعمتو ورکی گوری را چا دا نور کئی یا حدی ہاں سورت شورا اخیر کی برا شی ای من نشاو من عبادنا پر قرآن لار چا دے چی خوشی نو اغتا پی لار کئی یا چا دا پی نخی وذکرو نعمت اللہ علیکم یا کے نعمت دا اللہ چی کرے پتاسو از کنتم منسر طالبان رمبے چرال دا باز طالبان د یو زین راتلل و یو صوفی دا پسڑی رو مندو والا چرد دا دی و منگو چفلانی دی دا قرآن دا دی و لان نشیخ خلق گمراہ کئی و قرآن و منگو چنانا خیر دیر و سرابانی اوکو اوکو اوکو خو بس او موږ به کته موږ ډیر مله کې موږ نمونه کې قرآن نه بالته دو به ګور افلانې دې بلار شي الته صرف نحو دوریم کیږي کتابونه دي زه پیسې درکوم ټیکټ زه درکوم زبا محتیم صاحب ته ویم چې دا خزه ورکا خو ته پیغام شروي قرآن لزو ګور الته ولا پیسې ورکو یو خو قرآن نه راغل پیسې سکے چوې د قرآن استاد هم سکے گمراه کړي نه چې بیا ونه شو نو بیا او تلسی وی شیطان وکنه نو بیا غره غره غره فقال لا فسرا خوشو والله نشه تو غزم مشری مشران خدا کشران تبا کې وره کشران دې موږ به تباشي او دا وګړه خبره اعظم له گمراه دا حالت دینو دا شیطان لوس کړي لا اقعدن لهم صراط وکل مستقيم وزړيرو کو دا هم د شیطانو فکر دیش سپینا جامع کی راغلے او چرتا صوفیو او شیطان دا شیطان لوز کرے رے وذکرو تو گورا تو قرآن دا پارو سالا پیسے نہیں چیزا خیر دے مرا ہوں اچھا ندائی ہو دا ساسو دس و دریس و ٹکٹ شے ہو دے قرآن لدے و ایک کتابونو لدے خوراک کتابونو ہو ٹکٹ ہم در کوما و قرآن لبا ندے نوار چاہ ظلم ہونا کلو قرآن سالا وذکرو نعمت اللہ علیکم خود قرآن دا سی یو نشرا پاول یو مرګره زمنګ راغله د مردان حاضر خلق دی ډیر خو پابندې زمنګ د ادر سوري دا غواز دوا د اف ام سیستم زمنګ غږ ورشه اوسم غږ ورته خدای ان شاء الله سو گزاره په روانه را ها مشیدان ایو زمنګ خراب شه بلبانی ها دا بند مونږه پرځه وخت کړي ایو ان شاء الله کوشش کو چې ملال شو له پرځه دا غواز غره وي دا قران نشرا دا چې در زمنګ کول کې اوس نه کنا پم سات تیری گنا دا یو دا سه مکناتی دا سه نشرا حلقه ز نسوارو چونډی راګه دا نسوارو چونډی چې نشای وانه چې په هغه باندې بیا سل چولې سیګریټی چې هغه سیګریټ اونس کی او هغه عادت اېده سیګریټ وو راګه به وخت تیریږي ها دا قران دا سه نشرا ها الله دې زمونږ دا نشنه سیب کی اخره پوره تر مرګه پوره حواز ګورو دادا سے نشرا زمن شیخ ہوئی کہ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ شبات اللہ قیامت کی ہوئی چھتا سوالے زبویم چھ مال اخفل کتاب راکا و ما تا دا خلق تینوا چھ زمان تا قرآن ہوئی ما دا سے نشرا کھا دا سے نشرا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہ علیکم و چھ چاہتا دا نشرا غلی دا چاہتا دا را غلی اگر ہوئی چھ نزدیکی کم بھائی ما نرخرا بھی ایو مودا دا چای ویلو قرآن منگ دا وایا وی ناوی ولی ویزو خوش قرآن راست که روانا ما تا نخرابیگی بیا اللہ دا سی دا غنا خل کتاب لگ ساتنے ری و تلگی نی چاگا دی فزان او یریگی او سم دا آگا نی یریگی حمو چکینو خدا منگو چاورو بس کولی منو دا سی مزار دا تاریبان دی چین بس کری پنار نور ناستی او دا سی نشرا آگا چین تیر را چې انا ور په یاد دي چې کله تفریح شو مو خو چیم درس کړه که تفریح وکړه دا څه کوي دا داسې نشره قران نشره او سم نشره نور نشي به سیمه نه پوډيري چې دا نه پوډو نشو نه کی هغه باندې سر چول سم دی ونه وي خو چې هغه پوډو هغه نشه وکړه هغه بیا گزارې واره شه دا زمونږ دا دوره چې دا نشم نه کړو موږ کله ساتي دي وذکروا نعمت الله علیکم یاد کی نعمت اللہ چې کړه پتا سو اول زمو یو مرګره ماته اسلام آباد کې میکا ته بلا سره خامہ خالد و سم په دنا ما نه دی ما یا بیا نه صبر را ما زما دا قران درس له کوئی چټی کا مې چټی چته کیږي کې همې من چې یو پیر در شروع کو بیا چې ته چټی وذکروا نعمت الله یاد کی نعمت الله چې کړه پتا سو اذ کنتم اذان کلا چو دا هو نعمت چې موږ د الله احسان نشوي ری دا سو باندې نعمت او چره ورسته او قران ته کې نو دا د الله نعمت د شکریا ادا کړي اذ کنتم اذان کلا چو تا سو دشمنان دی او بل پال لبا بین قلوبکم فاسباتم بنعمت اخوانا نو مینې واچو لا فما بین دو زلون استاسو کې استاسو لونو کی مینې را وستا نو وی ګردو لې تاسو په نعمت خپل باندې زون زونا دا مینې په قران راتلا دا په مال نه راتلا دا چې مینې لکه سورته انفال کې الله سوې فالفا بین قلوبهم الله مینې واچو لا دا یې تر مینزا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما علمت بینا قلوبهم پیغمبرا کتا ټول مال خرج کړی چې په مقدس مکه کې دي نو تابعه صحابه او د خلکو ته منځ مینا نورا وستي مینا مارا وستا څنګه مینه و رسول مینه بیان راځي ان شاء الله چا صحابي او یا گزاره لګیدلې پلاس او په پیغمبر سره څنګه مینا و بیا ځان دال کوي مخکې او خپل استاد او پیغمبر بچ کوي داسې مینا و نبی علیہ السلام وې رایتو یاد طلا انشاء الله ما ذ طلا لا سرید چاغ شل شو ما ته پوسو ک طلا لا ذ ولی شل له و یاد پتہ میزان دال کړو تمه بچ کولی تور برات لا غشه برات نو ما بزان مخی کا چې ما پیغمبر بچیو زده و لګما داس جن او یا گزاره یو صحابی لگی پزان نده و خپل پیغمبر ده داس جن نسارو دا چې مینا غیلا الله په لږ کې چولوا پیغمبر ستراهم نو ور کړی پیغمبر غیلا صلاله چ نو ور کړی پیغمبر غیلا ته د مینی کتاب خودلیو نو دا غ مینی اثر دا او شغه پیزان قربانې بیا نن به ته قران وکې دغه خطاب چې بیا خبره کې دغه به ته عقیده وکې نو دغه به ستاسو مقابله کې ودرېږي بیا دیکې دین نشتا کدی کی دین وې دا په خپل استاد داسې جنثال او داسې وې لکه څنګه چې ها صحابو نو قران استاد نن وګورم منګه دیو په قران وکړو دیو په خلاف وو وذکرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدان فالله بین قلوبکم فاسباتم بنعمت اخوانا نو ګرځلې په نعمت الله باندې رونا ګرځې ها هغه صحابه چې روانو درې او آغا تگیشو بغش گزار لگه دلی اوی مال او با ها او بیچه او لراو لی ویر زمان گزاره کی گی زمان یو بل من کنه لگه دا یو سی چاگا بل من کنه لی یو لی ویر زمان خوب گزاره کی گی زمان بل من کنه لی اگا ما نمخ کی پاتی شوی اگه دا یو سی چاگا لی یو لی نو آغا ساور کنه وا نو چی بیای پا مند مند دی بل لرول دم ساور کنه وا نو چاگا دری مخیل لرول ناغم ساور کنه وا او به یو نسکلی ریوالا لار و صور پیوبل مهربانو دات داغی منوا دات جن نسارو واکما دا چه ملاو نشی رمازی بد مدگری لوار که خیر زب گزارا وکم دسابو پا خفل میں سے صور جن نساریو صور منوا صور پیارو پاس باتم منی اغیسر قرآن را گلیو پاس باتم منی مدیغوانا اگر زیده پنی مقفل بانی رونو رونو وکنتم ادا شفا حفرت من النار اوی تاسو پاغا اغار دو دو دور بانده ستاس تلل او جهنم تیو برابرو زکا عقیده دا جهنم وا نخلاص اکره تاسو دا غینا دا خلاصوال پسر آگلیو ها پا قرآن بانده بی حبل اللہ بانده دارنگی بیانی اللہ تاسو تدلائل خفل دماشره رسول دا جماعت خامخاج تاسو تاحت دون کلک شئی تسهیل مانا کرے خامغاج تاسو کلک شئی و دا شیخ سے مانا را لعلکم تاتدون خامغاج تاسو کلک شئی دری ما قیدا ولتکم منکم ویری استاسون یو ٹولگے ویری یو ٹولگے استاسونا امتن یو ٹولگے منی روڑے منی تبیدیا ٹول خدا کا نشی کہو لے گران را نو یو ٹولگے دی دا غصیبی وی لکا کور سر سوال جواب دے غم خادے کے خالے کوئی کنا وی بھائی کور سر کلی تا سوال جواب دے زما با خادی نو اللہ وی کو نور سوک نکوئے نو کور سر خواہ مخایا او کسو کئے او توڑے والی یو کس خوبا سے نو قرآن دے پارا کنا حوالتکم منکم یو نو پٹول کلی کی یو نو باسی نو حوالتکم منکم امتون ویریستا سنے یو ٹول گئے کور سر غم خادے لے خو یو کس دے خو قرآن لے یو دو کون نا ندے والتکم منکم ویری ساسو نے یو ٹولگے ویری باج ساسو نے یو ٹولگے تو ٹولگی کار بسے خالق بچر سولہ تیارے جمال اٹھو نہ راکو اے نا یدونا الالخیر چرا بلی با خالق قرآن تا خیر ابن مردوے مانا کر اے القرآن ما زانزل ربکم قالو خیرا رحمت ربکا خیر فقد اوتیا خیرا کثیرا رب علی بقل قرآن تا او منکی بقل ویأمرونا او بینا بکی بالتوحید بالمعروف بالتوحید بانی قرآن سنن او منه کئی با خلق ده نارواونا. حدیث کی راضی افضل الجهاد بہتر جہاد فجہادنو کی الامر بالمعروف نہی عن المنکر دے نہ رواونا خلق منکولی او رواو طرف خلق لا دعوت ورکولی دالوی جہاد دے واولائک نو دا کسان من نفلون دا دے کامیاب ندیم دیو جنا تفسیر سمرتندی دی کری دی چپ عمرہ واجب دی امر بالمعروف نہی عن المنکر بلید اغیبا پلاس و امر بالمعروف زکر دلاس و وسیقی و بالعلماء باللسان او پا علماء لازم دی امر بالمعروف نهی عن المنکر باللسان عالم دے و بیانے کرے ویر بیا کنا سے مسائل پیدا کی گی بیا باللسان پا علماء لازم دے باللسان و بالعوام بالقلب او عوام با امر بالمعروف نهی عن المنکر پسکی گئی فضل کې زړه کې دا د خو خلکو سبب مینه کوي او د ناکار خلکو سبب پهل کې بغض ساتي ا دښمنی به ساتي امی دښمنی نه ساتي مولا بیان نه کوي او عمر ها د لاس کار نه کوي دا سي تباش دین نو نبی عليه صلوات و سلام نو ته پوښیو حدیث کې راځي دا غره مخلوق سئلان خیر الناس نبی علیہ السلام نو تپوش ہو چا حضرت غور خلق کم دے بہتر خلق کم دے نبی علیہ السلام تسویلو واورا نبی علیہ السلام تسویلو آمروهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر غور خلق گوری نلوم بے غور خلق کا دے چھے دعوت اور قیدنے کو قرآن و سنت تا وانهاهم عن المنكر او خلق من كيد نارواونا غره خلق داري امروم بالمعروف حكم كون کی خلق تا اپنے کو بانی وانهاهم عن المنكر او خلق من كيد نارواونا خلق نارواونا من کا غره خلق داري دی غره کلا داري یہ بیا کنا مولائے کودا کسان من مبلول شرکیات و بدعات کے خلق گرفتار دے تارہ تو کو داغے تول خلق عقائد تفسیری مراغیری کلی دی چھ کم یو خلق پبلن دے غیر اللہ کی شریک دے چھ سوک آواز غیر اللہ تا کئی بید اللہ نا مخلوق تا سوکے کئی او سوک داغے رد نم کئی او خوت و گولی دا دوان و مقامی او دے او دو دوارو عمل برباد دے مولاوی زخو دو پریزگار سرم زخو کوما وجتو تا گوری او خلق شرکیات کے نستا عملم برباد دے تصویر مراحی بیا گورا وولائی کا همون مبلیون دا کسانی دا کامیابونا ولا تکونو کامیاب هم دی او غر خلق هم دی حضرت وی ولا تکونو مکی گئی تاسو پشان دا کسانو چې تسنسو او خلافیو کو پزاینا چرا رایت دلائل او دا کسان دیر پارا عذاب دلوئی یوم تبیزو جوہن پاو رزم تک سپین بشی موکنا دم تبیینو دو سنتو شاتبی کتاب الاتسام کے مانا کردہ اے متبیین دو سنتو تک سپین بشی دم واحدینو موکنا دنیا کے گورا چمکی واقع استبئی یوما تبیزو جو پا اذکر یوما یادکا ورز چتک سپین بشی مخنا دمو تبیون دو سنتو یاد آل سنت والجماعتو وآل سنت والجماعت کم خلق دے یو خنن سبا خلق جانتا ہوئی من اخری سنتیو نانا آل سنت والجماعت مشران سوگ دی امام زہابی دی کلی دی کبار دا آل سنت والجماعت امامان دا اہل سنت والجماعت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او شیخ الاسلام امام ابن قیم دی دا دے اہل سنت والجماعت امامان دی نن آغا اہل سنت پاغ دوار پسی لگیا دی معلوم ادار شوا چھ دا اہل سنت ندی دا اہل سنت دی امام زہابی دی کری دی چې چې د اهل سنت والجماعت مشران دوی علما دوی کبرا دوی ائمه دوی یو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه او شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمهم الله نن د دې زمانه اهل سنت لوګورا پاره الزامات لګي وي امام ابن تیمیه د مجسمونو خپل مشر په لګیا دی نو معلومه دا شو چې د اهل سنت والجماعت کې نه دی دې ته بل پاتې دی او چې په ځان لیبل لګولې دی د اهل سنت ها شیخ الاسلام خداوي اجاب سب یزوجوها دا رنګي ها په تفسیر د سورتي احقاف باندې حافظ ابن کثیر د اهل سنت والجماعت دغه بیان کړي او اما اهل سنت والجماعه وكل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعت اهل سنت والجماعت خلق دي چې داغي قول او فعل د پیغمبر په طریقه وي قول او فعل د پیغمبر نه ثابت نه یو هغه کوي نو هغه بدعت ازو جماعت خدا وي د سنت او نه پس په جمع د واره پیغمبر نه ثابت وا اهل سنت وي او بدعت کوي د جنازې نه پس دعا ثابت وا اچاري سنت کوي هادا هو بدعت دي دا رنګه نذر و نیاز خلل عرسنا ها منخت دا شومی سلویتیانی کلیزی دا رنګه نذر د غیر الله عرسنا دا ټول د اهل سنت والجماعت دا عقیده نه خلاف دي او ځان توي اهل سنت او دا ټول کوي معلومه دا شو چې دا اهل سنت سره نه دي دا د اهل بدع سره دي لیکن بی بی عائشہ مانا کہ اہل البدائی بدتیان غری چھ دا اللہ و پیغمبر دا قول نا خلاف کئی رو سے گورنو چھ اہل سنت کم دی او اہل البدع کم دی یوم ما تبیز وجو فاورا تکسپیم بشی مکنا دا اہل سنت والجماعت یادو متبین دا سنتو و تسود وجو او تکتور بشی مکنا دا اہل البدائی د بدعتیانو مخونه دنیا کې ګورا د روافض د شیعو دای ام پته لګی بیا اجا کسان تک تور بشی مخونه دای نو ویلې چې دا دنیا کې بد اخر کې وم داسې تور وی ک انما اغشیت حوجو ومقطع من الليل مظلما تبې د شپې او ټوټه را ویلې بشی دای دا کفر کړو تاسو پس ایمان ستاسو نا تاسو ولی بیمانی کرو خلاف هم کرو فزوکو سکی عذاب پس سبب دو کفر ستاسو حتی آکستانی چه تک سپین مشی مکنو داغی دمو تبینو نظیبا پر رحمت دا اللہ کیوی رحمت جنت دیدہ دا اللہ کی رحمتونو دا اللہ کی دیبای پر ایک یامی شاف دا آیاتون دا اللہ دی لولو من دیل را پتا او نده اللہ چوغالی جاتے و مخلوقاتم داول توید بیا اللہ لے احتیاط داغتر چپ آسمانو گیرے و چپ آسمانو گیرے خاص اللہ تری واپس کے دل دکارنو ترجیب اور کئی دعوت تا دعوت کار برورا نپرے دے گوارے دعوت کار دی امت پر جمرے واضح نا چھے یو خبرت فرما خاصا سے دعوت او دعوت دے دعوت کم کار پورا دعوت بچلے دعوت کی دو چیزو نری امر بالمعروف نهی عن المنکر دعوت کې سيزونه دي يدعون الى الخير حزم دل دعوت باندې چلے کوم ته مي تاسو به تر امت اوخره جت چر میدان ته اوخله شوی دا امت اوخره جت کې زمير راځي د امت ته اوخره جت اوخله شوی دا امت لناس ته پارا د فیدی د خلقو دا امت فیدی د پارا خلقو ته اوخله شوی نو کار دا دی امت بسی چه دفعه دیره تأمرونا بالمعروف وینا بکوئی حکم بکوئی پنیکو بانی خلقو تا معروف عبداللہ ابن عباس مانا دا معروف بر خیستہ کرے دا حافظ ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس پا حوالا مانا کئی بالمعروف اے توحید و سنت بالمعروف توحید و سنت دا توحید بیانے ہوگا اځوی زو معروف بیان کوا توحید او سنت نه هوتن هونه المنکر او من کوي با خلق د نارواونه معروف توحید او سنت او منکر لوی ناروا دغه شرک او بدعتون لکه سوره مائده کی برائش یو کم اتایم نمبر آیات لولا ينهاهم الربانيون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم الصوت اولن من کئ دے خلق لرا ول خلق نہ من کئ علماء او خدای دلا خلق خلق په شرکیات او بدعات او کفریات او کفروت دے ولدا علماء نہ من کئ غیر لرا ولدا خدای دلا نہ من کئ غیر لرا کله من کئ ال شاب منزو کا او دسو کا او دس بده ته کې من بده ته کې و او دوای لمبه عقیده او به جنا سیبا شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نوری گی سکتان ایمان سرران ایج منگو تداخیو منگو تداخیو داکو داکو داکو کاسا کی روٹے پاکو آچوا کاسا صفا کا کاسا کی بیا روٹے چاہتے خوراک بدا سے کی دیر طریقہ پذیر پر بسم اللہ پی ویداروے داروے دابازی خرخدک دے خدا بازی یونی پکیینو ارس گروڑ کی نو خیر ها زماتې مېټر خراب ته لګیاو نو ما ورته وی چې ته هو پکې وی چې کاڅه کې واټو بسم الله په وای چا ته پکې واټې نو بسم الله په وای نو کله کله چې په کاڅه کې دی مردار شې واټو بسم الله دې ګوې لا کافر شوی نظر بغیر الله په کاڅه کې پروت دی مردار چې دی په کاڅه کې پروت دی او هغه خلک لري او ته بسم الله ویلا نه خو په بسم الله ته حلال کو او حرام ته حلال ویل سګردي سره نو کفر اچي دا نو زو ته داخل شیخ وي چې پکاسه کې پاک شی واچوا حرام ما چوا پاک واچوا استغفر الله که بسم الله دې ویلا فبیا ثواب دې کو دې نو ویلا نو ګناګار مې او ته ویلا بسم الله بوه که حرام او که حلال مداخله دا نه باز نه عقيدي اول اصلاح پکار دا اول د حرام او د حلال اصلاح په کار راځي دا سخرم د حرام دی او د حلال دی دا د حکومت صدا قبلی او کنه قبلیږي عمل حکومت خو جاول د عمل نامه کې اعتذارات حواله وا من و تؤمن بالكتاب الله او یقین کوي په الله باندې نو کې ایمان اوري وی علی کتاب نو بدا غورا د دنیا وا کې راځي باز دې علی کتاب نو مؤمنان دي باز ګورې منی رولې من تبي دي ټول ندي منهم المؤمنون بعض رضی احلی کتابونا مومنان دی یقین کہ ان کی دھالا پر کتاب امر بن معروف نین منکر کئے بعض دی و اکثرهم الفاسقون اکثر سغر ماضی لکھر اکثر کم سغر سغر اسم تفضیل اللہ و اکثرهم زیاد دی ملیانونا فاسقون جمع اوردا ما ته اونکی دو حکم نو دا اللہ دی فاسقان دی فاسق دا اللہ دو حکم نو تنکے بسکورن واکسرهم الفاسقون منهم المومنون باج صرف امر بالمعروف نین منکر کئی خدا کم کئی زیاد نکئی او زیاد بس کئی تا تبا نقصان نسئی کله بسوی کله غو تسلیور کئی چې په میدان د دعوت څخه ولاره او د قران دعوت مخلوق ته پیش کې نو د مولا خبره وګوره د امی خبره وګوره د شیخ خبره وګوره دا وګوره مالا دا پکې داوي دا پکې داوي لګیا وای نو ستا ته چل خې طریقې کار کې تنظیم کې تسلی پیدا کا ځان کې د صبر ماده پیدا کا لا یذلوکم الا عذاب یو شمیرا تچی بیان کے نو تا پا سے بخلق لگیائی نو تا تا تسلید رکھے چری نقصان نشر سولے تا تا اللہ ازا مگر رد بد مخا مخ نشر آدھے یو دے بزے بلگیائی دا مرد آسرے دا مرد آسرے اللہ ازا مگر رد بد ردی صورت پاکر کی راجی لَتُبْلَهُنَّ فِي أَمْوَالُكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَوْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى کثیرا رد بدل دیر بدل واوری رد بدل دیر او کده جنگی کی تاو سرا جنگ کئی نوا بلی تاو سشا گانی بیا بلی دیم دادو نکلیشی پا جنگ کم دیتی جنگی کی نو جنگی دینی شی زمرا ہوئی روغن دی بڑاوان شو ماتی بو اخری ها دی شا خوبی غریبیا ویو قاتلو کم شا ها بیا لی ها نه دې دې ملانه ثم لا ينصروا همیشه چا چې د حق خلاف کړي دې هغه ما په خپل له هغه شا کړي دې بیا ذل بدله منزل الله والیش دې پریوان مور د ذلت الله وې دا ما ذلیل کړي دې دیم دال نشی که دی دیم دتا شاکی ماتی بوخری دیم دتا زرد نشی رسولی مگر کنزل ایلما سقی فو کمزی کچی موجود شی الا بی حبل من اللہ و حبل من الناس هم ذلت بلکی بنی مگر چه منگولیو لگی الا تمسکو بی حبل من اللہ مگر چه منگولیو لگی دا اللہ پا کتاب و حبل من الناس او پرسید تابو چه ده موحدین و مومنان و سرشو او قرآن الاس کیونو ذلت نو بچی راشا کزان ده ذلت نو بچکے نو ده مومن موحد سرشا تابدار دو سنتو سرشتا شا چه ده ذلت نو بچی گینی آمیشا بزلیل کلو بیدت زلیل و این حمل جد بهم البغولات او تقطعت بهم البرازین هر یو خلاف سنتو اگر ذلیل دے اگر کدا غفو گو باندے ہاں اگر کپی رانی اسبان سوری قیمتی گاری کی روانی خواہ بذلیل و رسوائی مواحد مومنان مسلمان اگر تابدار دا اللہ و دا کتاب دا پیغمبر دا سنتو اگر میشہ سرو خورو دے کدا غصر اس لاس کے لئی خواہ ہاں ذلیل نبچ دے و باو بی غزم من اللہ او راگیر شو اختر شو پوغسی طرف دا اللہ نا اوالی شو پریبانی مسکن آجزی او خواری زلت بواری شو مخم ترشیو بکرکی دادی وجنا بشکر انکار کا پایتونو دا اللہ او وجل بیم یالی مسلم بی جرما انبیاء جرم نو او اغی وجلو دا قرست جرم نو اغی وجل دا زکا پسبب داگی چو دی نافرمان او دی جاتے کو ان کی دا اللہ سے ذکر کلم تلک عشرتن کاملا یو لیزروکم اللہ عذاب ویقاتلوکم دعا لا ینصرون درے علیہم الذلہ سلور وباو بغضبین پینزو والمسکن اشپگ ہاں یکرون بی آیات اللہ او یکرون انبیاء اتو بما اصفو نہ یا تدون لسا دا لسکار بکی زکر نقصانی دے تا مقابله کې ولاله دا امینه ده دا سوګه اهلی کتاب ده ولوا منال کتاب اوس دې په مقابله کې لس نور صفاتونه د خو مولایانو خې خو مولایانو مشتا موحدین تابعدار متبین مشتا اوس دا غي صفاتونه مواورا لیسو سوا بال خلق مر مولایان پا کل منو که جنگ ده نه نه قرآن ده دو مولایانو بیان کره ده ده باز مولایانو نقصان نه بیان کره ده ده خو مولایانو صفتو نه کره ده نو تم ده ناکار مولایانو بدی بیان که خلقو تا چه زان تی بچ کی او ده خو مولایانو صفتو کا چه خلق کسی روان شی ده مر طول مولایان یو شان ده و ده قرآن نه خبر نیو تال عمران بیره ده حوز ده خو مولایانو بیان کره لیسو سوا ندی تون مولیان یوشانا یوشان مولا پا یوڈانگا من آل الكتاب نمی اغسطه من آل الكتاب و دا گوره بازی دی مولیان امتن یو طول گیره قائمتن مضبوط ولا الف توحید بانی قائمتن مستقیمتن کلک و مستقیم دی پا دن بانی ولا لی کار قسم تکلیف پاغر آگه نو آغا اولی رولی نوی زمان تکلیفون نزاسم پیدا امام او بازی مولیان چلے گی پیسے اولا مقی کنو کلا یو خوا و کلا بلخوا یتلونا آیات اللہ بلن خیدادا دنی کانو چلو لیبا آیاتو نداللہ کتاب داللہ آنا اللی لی پاترا پدش پیگی پی نہایت اخلاص سراب دش پیم لگیا دے دو قرآن دعوت پیش کئی او درزم لگیا رے خوش پی ازکا یاد رکا چه دشپی غفلت تے درز خلق ویخ دے دشپی خلق گودرے رز خوبا خام خایا دے فارا دشپی چه غفلت تیم دے پائی کی بار لایا دے وهم یسجدون اوی دی تابدار دو حکمونو دا اللہ تابدارم دے سجدم کے متبید سنتو ہم دے پک پلا دعوتم پیشکی بلتا بل صفت ادارے یقین کئی پا اللہ ولیوم الاخر پرز آخر باندے ویعمرونا بالمعروف حکم بکئی پنکو خلکو تا توحید او سنت خلقو ته بیانې وینهونه عن منکر او منکی ارض ارناروانا کم خلق چې ناروا خلقو دا غینم خلق بندې چې ودا افلانې غلط کارې کړې غلط کتابی لیکلې دا غینم خلق منکی چور په روان نشي خلق شرکیات و بدعاتنا خلق منا کئی ویسارعون فی الخیرات او جلتی با کئی پو خیراتنو کئی دا دل پکار کی با جلت جلت روانی من دے با وی دا قرآن در سنو لا وی دا قرآن در جاری رے پا من دا زمت سخواہو نو ما کنا جانا لان نشی پا من دا طالب را روان دے تخ کی قرآن دے وی دا ملا چی دے اندس کما وچ قران دان الله نشي ويصارو نفل خيرات مولام پمند روان دي چې قران دسانه ګډوړ نشي چې درانه مخي رستواله ونيږي پمند روان دي ويصارو نفل خيرات او جلتی به کوي په خورولو غني کوکي دانه دې زمرا کوښ وي کلالا خو وا په پیا او کلالا نو وا پر دې دیوی یو کان درشو کې به پری وي یې مړه خلک یې نن تکې پرې ها نن دا دې دې او ته ها نامن را دا دیده او دو میره دا دا دا یو کال خبره نه دو دو کالو ها اخلاص نی نو آغا ختمیگی او چه بواه کسو کس دکه یو کنه دکه زخو بی زکوم انشاءاللہ زخو بی خیم با کیسم نی دا دیوال برده خوبایی کنه نو اللہ گورا اللہ دیر غیره تیره ها من نسکل پوستر لی کره صرف په استماع کې اوسو په سوی طالبانو کړی یی چا ته موږ نیو نو موږ زماره قرار خره کېم دا پیند شپک اته طالبان موږ سره چې کوم دی لاس دولس دغه دی او ګور ها هده پاکي چرواړي نو کم کم نه راوړي پته وته دی یو بل نه ته پوښو کې زیو ته معلوم نه اور رواني قران د خپل کتاب د فار الله حدا ته خلق پیدا کی راولي ولو زکیه نه مال دی دی او نس دی دی باج راشو ایزو تا که امولی سے دب کئی آ مالا قلت تفوسو کی میرے کم نینا وید افلانی دینا ہوئی کم جائے کیا گئی میرے دب مالا سارا دو سر ملاوشن کے خیر سکر ویسر ریا بیجو پا مسارا او درے گم بیاوی او دا ہوا او مادا سے دا حالتی دا سے خلو کل اللہ چون کی خواب نور خلو کل لگی آئی خبری کئی رد بط با کئی الزامات با لگئی او دا سے خلو کل اللہ راولی چاگا خودش چیزا ما دور منعی دی سرا حتی دویم زور درلق وقی ورکم خصوص کو وسنی کئی گرو کمرہ کے سرے ناسی دی تکرار کئی آیاتون حل کئی لکل کئی او بل سرا مکالمے کئی نو دیکھنا مزا کئی عوام سکئی او کلی والا غیر دن ستشوکو دا غوالا خلق فسو فیعت اللہ بقوم یحبوهم ہوا یحبونو دا چی خلق اللہ را کس کی دا چی خلق اللہ را ولی چاغوا حتا سره مینا کوي او ته بدل علي سره مینا کوي په دین باندې هو يسارعون في الخيرات او جلتی به کوي په نیکو کې او اولائک من الصالحین او دا کسان د نیکان دي الله یې ک نیکان ګوري هم دا نیکان دي اوس د دې هم لږ څه پتو نشمیره یو امه یو قائمه دوا یسلون آیات الله دوا درې یسجدون سلور بالله یؤمن بالله پنزا والیوم الاخر شپگا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اتو و یسارعون فی الخیرات نا و اولئک من الصالحین سوشو لسا نوچ صالحین شنو صالحین کم دلالا اولئک علیہم انعم الله عليهم من النبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا لال داغ سر صالح شوي او لال ملګری شوي او سر لال صالحين کشمیر شوي آغا دادا چالا الله ویلی دی چلا کامیاب دلی دی لال شیرو خوچه کاریت دونا آیات اللہ کے قائم وی وما يفعلوا من خير فلن يكفروا كاد دن مطره ده انشاءاللہ وزارا کامیابی نخرا گورا شیخ القرآن الحمدللہ دن کانو پره خوده تن تنہای آوازیو حارکار آخر حد پوری داگر چلے ده حسن چلے گی اگر نشتاو داگا عمل نامی دکی گی تب سبانی اوستان رسول دن کار بکی گی اوستان عمل نامی با دکی گی دا چه عمل پره ده سنورم قیدا وما يفعلوا من خير فليكفروا اواغا چه خط کئی دا تنفقون تعبیر فیفعلوا سرو قدق فیل دا افعال عامون دے آغا چه کئی دے دا سبیتر مال نا خط کئی من خیر گولے چه مال خط کئی دا خیر مال خط کا آغا زکاة غنم مورکوا چاگا چه چلوی اکثر نارینه و زنانا خروس کلی غنم پسکره نی پا حساب کی و زکاة کی ورکی ویسی خروس کلی غنم دو خوراک نی دا با زکاة اسم زکاة ورکو دا با زکاة کی ورکو نمین خیرن وما الا انتوغ میزو فی بقره کی تیشو فلا یکفرو چاری محروم بنی جید آگی دا جر و دو سواب نام فلا یکفرو فلا یکفرو چاری محروم بنی جید سواب و دا جرنا ما چې به تر دې ورکو الله وی اجر به ملاوي الله په دې متقینو باندې ان الذين كفروا بشكا واستفيف ور کوي داخل یرا بشكا کسان کفرو چې کفر وکړ لن تغني عنهم اموالهم چر لری بنګي داغینا مول نه داغه او نه اولاد داغه د الله د عذاب نه څه شي الله په دینا مال اولاد فیض نور کوي عذاب نه لری کوي دا موا چه تو ما دیر سلطانت دے حلکان من سلطانیا رسو برایش انشاءاللہ زماغو حکومتو زماغ دبدبا اخو زمان ادار مال و دولت انسان نشی اخلاص ہو لے دا اللہ دا عذاب نام مال بدر سرائی بچی بدر سرائی و تبابا شے اولائی گاو دا کسان اصحاب النار کخلاص ہو لوردن و دا قیدر او دا قرآن بر اخلاص ہے اولائی کا اصحاب النار ہم بیا خالدون دا کسان خاوندان دور دی دیوئی پا دیور کیا میشا اولا زمان یو ملگره درس که کل کل کینی دا غصه کارو ویلالم دفتر تا کاری مشکلو ویچه دا نکی گوی مال ولی میده کانو باسه دا قرآن درس که شامله ما او مال اصلا چه مسئله پیدا که ویچه درس که ناسته ویچه وی ما چه درس نوچه بس دا بیغم شو بس که غزون راکا ان شاء الله طالب کول لسیز ملاوی تو بیا راځی نه چې قرآن خود دس مخرارو ها د قرآن په درس کې د هم مزیدی را وای ما ته وی چې ته پیغام شه بس کاغذونه وکړي ما خود نه شو کوله خود ته ته قرآن درس کې نه سي نو زبر تا ټول کاغذي کاروایی صحیح کم دا داسې کتاب دی بل په الله مهربانه کې ها دا الله کو خدا غو په لکی اور واچاو و اولایکا زمنګم دا سخت سخت کارونه کړی حالای دا چې آسان کی چې خبرونو شو دلته را کاغذ کارو ایوږي واولایکا اصحاب النار فی خالدون دی وی په دې کې همیشه مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ذین فی عسر اصابت حرص قوم اوس مثال پیش کړي د بی دینی د مال لګولو مال دې ولګا خو په بی دینی دې مال خرڅ کا په دین دې مال نه لګا پلاو لایب کې مال لګاو په بی دینی کې مال لګاو پریا کاری کې مال لګاو نو هغه مال دې داسې بی دې شو لکه څنګه چې هغه فصل باندې ور ولګي او هغه فصل ختم کی دا هغه بی دې مال چتا پاغا لګاو نو هغه داسې بی دې شو لکه ور پر هغه ویسې دو مثال غي مثل ما ينفقون مثال دا مال چې خرج کړي په دې ژوند دنیا کې و بي دي نه کې پلو له بي دي نه کې مال لګي کما سريرين په قران نه لګي په دني نه لګي کما سريرين مثال په شان دا غباد دي چې پای کې سرون تیزوالي وي دګلې تیز دګلې وي او پای کې تیز هوا وي اتابت هر قوم چې رسیدلې دا باد فصل دې قوم تا فصل دیو قوم تا بات تیزو رسیگی ظلمو چه زیاده کلی اغا قوم پا کلو زانونو بانده زیاده کلی پا سبب دو گناه سرا زیاده کلی پا سبب دو نا ادا کولو دو زکاة بانده زکا فصل کی زیاده داو چه اغی که دا اللہ حق نو ادا کلی یا ادا کلی و خشرکی کلی و دا بابا نظر پا کی ادا کلی و وداد بابا برخا او داد اللہ برخا بدان جاتے رہے نفعہ لکا دو حلاکی آغا فصل لرا باد بادو لگی دا آغا فصل اتبا کر سنگ چا آغا فصل بان ہوا و باد را گئے نو آغا بادو سلی سرا آغا فصل تبا شو نو چدو اغا حق پا زکاة نور کولو دا اغا اغا مال تباشو یا نظر پکیور کرو دا بل پنم منفتا نو اغا فصل تباشو اغا مال تباشو عمل تباشو عمل پس تباشو پا بیدی نی پا مال لگولو بانده او جاتے نئے کرے پا زبانی اللہ لیکن دا پا خفزان جاتے کے پا سبب دو گناہ انو بانده اس پنزم اقیدہ چې جماعت جوړه خو غیر رازدار به پدې کې نه ساده یاسه نه ک نقصانې خلق دې را باندې کو نو ست جماعت به تسنس شي نه ټیک ده ها ټول سره مزو کاغذ راغې نو دا ځری خدای ناکار خلق سره به تعلق نه ساده مشرک دې مبتدی دې بد عقیده دې خو لحاظ وکا قدر وکا چراغې خو ته ور سره زینا او را دینا چه دی بزان سر مٹونگونی که کینی شورا که کینی یا با ساراز پاش کی یا دی مسلمانان پا خپل منز کی مسلحات خبری دی او پدی کتا یا او کافر کینا نو اگر با ساراز کافرو تا پی پاش کی اے مومنانو لا تبتشوزو بیتانا تن منی سی رازدار بیتانا دا بطن نرے بطنوی دا زن دوستا دا رب دوست منی سی بیستا سنا دلو دوستان چې دونیو نو نقصان در سره باز خلک یې لا یالونکم خبالا الانک یغی پتا سو خبالن د فساد ګور داسو نقصان نو قران دا غی یو لا یالونکم خبالا الانک دا منافقان پتا سو خبالا د فساد چې سور فساد ورس کی غابر تر سه ذم وذمان توم خو خیبا آغا تاو تنگی گئی پاگی بانی چپا کم سیز بانی تاسو تنگی گئی آغا بدا در رسائی خو خیبا تنگی در ستاسو قد بدا تل بغضاو تاکی کارشوی دی بغزونا من افایم داغی دو خلونا پو خلی بدر پسی رد بدوئی کنزل بکی کسما کسم داسی الفاظ با استعمالی چاگا مناسب ندی تالرا ولا پیغمبر ته به سوي دا لیوانی کله وی دا داس دې کله وی شاهر دې کله وی دا کاهن دې نو دا سے الفاظ وی وی چراینا دا زمند شپون کې دا زمند بی وقوف دې وسکه غته وی او تا ته بنو چې تا حق واس کې دا امتی ودومان توم خو خیال تاسو څنګه یې پاره باندې قد بدت البغضاء من افواههم تاکی خرشوی دی بغزونا داغی دخلونا داغا بغل چه پزرکی او داغا پخلی داخ خرشوی دی پس بار دا وینا باندی وینا بدر پس گرد ورکی او یو خو نقصانی دی داغا نقصان خلقو تخکارکا اغا خو علماء و کتابون پاگی دی کری جرح و تعدل کتابون دی فلانے رافضی دے فلانے شیعہ دے فلانے مقذوب دے فلانے طرق جن دے زائب الحدیث دے یزعو الحدیث دے او کتابوں نے پس علماء لکری حالان کی خفویا پویا خلقو او داغی تبدیلی کرے پدی چاگا پس خلق لان لشی ہاں ذکرہ داغی ایو سی خلق یو سی پس خلق لگی آئی وما تغفی صدورم اکبر او صلورم دا آغا چی پتی داغی سینی دادیر لوی دی خپلی او چې سینه کې تا پټ غټ ګوندان ساتري دي کنه او چې کله وڅ کیږي نو هغه په صدا کولاو کی قد بیان لا ته تاکي بیان کړی مونږه دلایل تاسو ته بیان کړی مونږه تاسو ته نخ د دشمنی به بیان کړی قد بیان تاکي بیان کړی دي تاسو د پاره مونږ علایات اغا نخی دا دشمنی چه داد تاسو دا دشمنانو نخی دی گوره زانت خبر کئی تم نخیستا اللہ من خیستان کرے دی دن زمین دشمنان من سر سور بغوث کئی او زمین مسلمانان دا غیصر دا مرست او دا تعاون لا سور کئی قرآن وی دشمنان دی پو دشمنی منی سی گوره چه کلی وستو شو پا بازر نمند نپری دی چاپیره چار چاپیره بان لگیا دی د مسلمانانو سره رسول ذاته کوي او موږ د مسلمانۍ او د امداد څور کو لا څور کو الله او تعالی بیان کړی من تاسو ته پاره نه د دشمني چې دا د دشمنانو تاسو نه خېری ګوره که تاسو د اخر نه کار اخلې ها حرف تنبیهیه خبر شي خلکو انتم تاسو اولای دا کسانه تحبونهم چې دې نو وکړ تاسو دا غي سره تو سره مینه کې وی خیر دے کنا من سر تعاون کئی ولا یحبونکم او آغی منہ نکئی تاسو سرا تاسو سرا گورے کافر منہ نکئی دا مواج خیر دے ننا تاسو سرا منہ کئی اگر تاسو سرا بغوث کئی تاسو سرا دشمنی کئی دا مسلمان مال او دا مسلمان منہ آغی رواج بنی دا دوستانا شو تاسو راگی نا یو من لکا نا کافر نا آغی پسولو پزرگونو روزانا تباک لت دزا وی خیر دے کنا سوتا نشوئے رے تاسو امینہ کوئی داغی سرا آواغی امینہ کوئی تاسو سرام و تؤمنو بالکتاب کلی او تاسو اکرس آتے پا کتاب تول تاسو خو تول کتاب منے آواغی کتاب نمنی کتاب ایمانو نوول بے قرآن لالتے اور کولے که قرآن ایمانو نوول بے قرآن سیزا که قرآن ایمانو ول بے قرآن پیغمبر توہین کاؤ خو قرآن نمنی کنا او تاسو یقین کوئی پا کتاب تول باندے تاسو خود قرآن منئی چی آلیو اللذین آمنو لا تتخذو الیہودا والنسوارا اولیاء تاسو خواہ جدا غیر صدا تعلق مساقی بلا نخیر آلا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلاش مخامک شیدہ کافر دا منافقان تاسو سرا دا گورے کافر نیری دا غتے تا سلام دی او هغه سلام دی ګډ ور دی منافق دی ارغ اله وي هغه سره وي تاسو یې ما چې مسلمانانو سره شنو مسلمان ما مسلمان نه کې سودا کوي او بعد کافر نه بیا سودا کوي کله چې مخامخ شي تاسو سره نوای دی موږ ایمان لرلې موږ مؤمنان یو موږ د ملک او د مسلمانانو خیر خوایو موږ مسلمانان یو وایذا خلو کله چې لال شي دا بایمان منافقان وعزو علیکم الاناملا نو چی علیکم پتاسبان الاناملا بندون دو گتو من الغیز وجد غسینا چه کافر و صلح لالشی ویداد دشمنان دی ستاسو زمنگ دشمنان دی او چه دلتی وی منگ ستاسو ملگریو قرآن دیر خیستویری دی دا چې په تونه سم د منافق راغستري چې او منافق یو چا سره ودرېګا یا کلک مؤمن مسلمان شه او یا قطن کافر شه یا د کافر مرسته کوا یا د مؤمنانو دی حاضر باندې مؤمنان اعتبار کوي چې مؤمن دی مسلمانانو کړي او وا کافر وي چې من سره دی زمنګا د پاره لګیاله قلوا موتو بغیظکم لشه صدق قلوا غصونا الله عزہ ہاں مردار شے چدا سے لگ گئی غصے کے مومنان سرا بشک اللہ پوزے پمرادوں تو سنو باندے اللہ عزہ خپوی گما چستا پسنے کے کم گندے د مسلمان سرا کم بغض او حسد دے زخه خبر منو ان تم سب کوم دا اس تفسیر واری خدا تفسیر یا زنه دی خو چرتا کہ ولو یوبدا سے تفسیر شروع یہ دی کہ دا منافق سم راہ کارا کہے ان تم سب کوم حسنتن تصوم او کو ورسیږي تاسو ته خوشحالي کتا او صدقه غوندې خوشحالي ملاو شي نو تاسو هم خفقه دا خوشحالي دی لرم زمون مسلمانانو ملکونو کې الله ترقی ورکی لکه اتم الله موږ لرا کړی دی څومره خسته خوشاله خبره مسلمان لا نو کافر په دې سخت خپل اجداد له اصول ملاو شوی دا چې اوس موږ لري نه پابنديان دي او داري دا منافق دی هم بېمانا ان تم سرگوما کول دیگی تاستو خوشحالی نو خفقی دا خوشحالی دی لرام حوائن تو سب یا عام مسلمان تو خوشحالی ملاو شی نو منافق پاگی خفقی چطر دا خوشحالی ولی ملاو شوا ولی ولی دا درس ملاو شو ولی ولی دا ملگری ملاو شو ولی خوشحالی ملاو شو دیکھ دا دوی خوشحالی دا وائن تو سب کم سیاتون او کول دیگی تاستو تکلیفا کلک تکلیف دته ملاو شکنا نو یفرحو بیا خوشحالی او موږ چې بیا نه کوي ابل کا زما لاس مات شو دس دوران کې نو ما دس نو قضا کړي صدا لري دا چې یو کس لا ته بار ته وته نو روټ د پاسه بس خامخا انسان نو لاس ماتو خط تکلیف کې درد جو او ما دس نو کړي هغه لکه چې بابا ځانو چې بیا نه کوي دا حالت بیا دا خلق ایمان دے ویوارو کسی بیا نہ کئی مہمان بیام کو لازمان ما تھی گی دا منگ منہ لے خبر دا لازمان ما تھی گی خفبان ما تھی گی سغبان ما تھی گی دیکھو منگ زم دا څنګه ده چې موږ به دا چې قرآن وایو او دې کې موږ تکلیف لزان نه نیسو دا ټول موږ منلي خبر دی لکه ما پرون تاسو ته ویلو کنه انبیاء علیهم السلام باندې تکالیف راځي ابراهیم علیه السلام خلیدو چې ما له بزا اور لا کوي ما به اور ته ورځي صداګي نه بیانې کاو اوس کو هغه مسله په خدا نه اور ته نه ورځاو ابراهیم علیه السلام ته ګورا موسی علیه السلام چې دا ملک نه تاو خو په مسله او کو زمونږ پیغمبر چې د مکې نه وباسي مدینې ته نه په دې مسله باندې وباسي په یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام باندې اره کې خوده اپمن دې غچم به کول خو په دې توحید په سره باندې دا تکالیف وروره باندې دې کې بدایي خوشالۍ کا پچامو په تکلیف باندې زمنګ ملکونو لکه تکلیف ملاو شي هر صداګانې شي جیرونه وواره کچه بیان کوي دا او پاکستان ها دا چې مسلمانی مسلمان په دې خفه کیږي چې ولې یو مسلمان تا بے ضایا او بے جرم صدا اغت ملاوی گی وائن تو صرف کم سیاتون او کورسی گی تاو دا تکلیف دے خوش آلی گی پاگی دا تکلیف پچامو خوش آلی گا بیا دا مسلمان پا تکلیف باندے او سوکی خوش مسلمان مومن ہوئی او اغلا دا کافر و دا ناکار خلق نا تکلیف ملاوی گی پاگی خفشا هواین تصبیرو منافق پاگی لو یا نخدارا چه منافق پی خوش آلی گی وعدائی لو یا نخدارا وائن تصبیرو نک صبرو کتاسو و تتکو اللہ وی کتاسو صبرو کو پا دیر تکلیفونو باندے و تتکو اوزانم بچکو دخلافنا ایسے نچے تکلیف را گئے وزفا کنیم دی جماعت کے زاغا جماعت کم چکم کی مزیری ننا کلک پادشوی پا دی جماعت دا مسلمانانو پدې جماعت د موحدینو الله د نکلک پاتې کی الله له موږ د موحدینو په جماعت کې همیشه کلک پاتې کی تر مرګ مرګ پورې الله د موږ داسې مصائب د وجنه نه لري مصائب خودی دي راضی راغلي دي الله دې تمون ټول مرګري مسلمانان چې سوره موحد الله دې بچ کی ها الله دې چې پچا تکالی دي الله دې په احسان کی او چې چا سره مخ دي سو کو سلام مخدی اللہ دی پی اصالے کی وائن تزبیرو و تتکو لازم رکم کے رومی شیع تتاسو صبر رکو زانم بچکو تو سستینا سس نشوئی گو دیو بتا سستی لیکن دی شیخ سب خبر ما تاسو تا کرے و ویچے مالی سزا راکلا وی ما تیوی چے وہ سنگا پلا عقیدہ آوری کنا وی ما تیوی چے تاسو زما عقیدہ بدلو لے شیع زما کی ضروره پدې نه بدلېږي چې تاسو سزا مال راکې سولو سزا چې راکوي نو راکوي زما کی ضروره سزا غانو نه بدلېږي تاسو پدې وروهلي چې دا سزا موږ به سزا ورکو دا کی ضروره بدلې شي اځنه ک موږ او تاسو د تکلیف سزا په دنیا کې ملاويږي د ناکار خلقو د طرف نه چې تاسو کی ضروره موږ غوډې نشي دې کی به هر قسمه تکلیف وي وروره زما کی ضروره پدې نه بدلېږي ها زما کی د قران یو ځل بدل شوی دا بیا ان شاء الله د قران په فلسفه باندې بل خوانه دی بیا ها ولک موږ ته قران کې الله ویلي دی ولنس برن علاما عزتمونا خامخا ومن صبر کو ابراهيم کې راضي کنا خامخا به صبر کو لامرو له نون تاکيري ثقيلا نو چه صبر ده اوکو نو اللہ وی انا لننصرو رسولنا والذین آمنو فی الحیات دنیا زبر امداد کوما خوزمنگ استالون ده امتحان ملی چه وارا کده یسی لگیا دی که نسا کئی سا صبر ماده پا کشتا اللہ وی امنداز حالات نراوری وارو تینا اللہ دی نراوری حالات دیر سرے دا دی حالاتو سرمشو نگران کار دی او کرالن نو اللہ دی منگک لک کی اللہ دے منگا تثبت را کی لا ازرکم کیدوہم شیعا حضرن نشر سولے تاوزا تدبیر داگی سشے چاگر سولہ تدبیراتو کی نو تاوزا نقصان نشر سولے ان اللہ بمایا مرون محیط بشک اللہ پاکار شکی دی محیط احاتکو ان کے رے اللہ با احاتو کی پاگناکار خلقو باندے فدی حنس دے باندے اگر پینزا قیدی دا جماعت دا جوڑاولو اگر بیان کری اور اس سے پھر دو آکے تفریقی خونی میں گھنٹا تفریق